ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نهم پارکی سور اعراف کی د 94 نمبر آیات نا زمون نو درس ده وما ارسلنا فی قرية نورا لگن من پیس یو خار کی من نبی نیس یو پیغمبر مگر کلی چی دعوت دین پیش کنے او اوغی انکار کنے او الا اخذنا اہلها بالبعثائی مگر نیولیو منگو سیدون کی دی دی خار بالبعثائی پا تکلیف او سختو د مالون و شرام ودور را او پا بیمارو او مرزون و شرام لعلهم یدور رعون الحمدللہ یا احلیکم اللہ اصلاح لعلهم یدورعون دید پارچ دی آجزیو کی اللہ تا لکسنگ رسول انعام دو سلوی اختم نمبر آیات کی او قائدہ و قانون تیرشیو چی اللہ و پیغمبر رولی گلو دعوت بے پیش کو خلق و بونمان اللہ نو اللہ بلگ لگ عذاب پرا وستمالی و بدنی نباز باجزیو کاو توبہ بیویستا اکا پدی بسم نشن اللہ بدی کافر تدہرس دروازے کلاو کے ثم بدلنا مکان السیئت الحسنتا بیا ببدل کراو سمگ پزید تکلیف خوشانی حتی عفو تردی چی غیب دیر شل عفو مانا و ډیر بشول مالونا و نفسونا داغوی دا عفا پا مانا دا دیر والی رازی لکرا من عفن نبات بوٹی چی زیاد شی روٹو کی و عف الشحم والوبر اذا کثرت کلش دیر شی حتا فاو تردی چی ډیر شوی او مالونا او نفسونا داغوی مالونا ډیر شوی او اولادم ډیر شوی او حدیر گراغ حدیث کی راغلی وی احفو الشوارما وعفو اللحا بریتونا لن کئی وعفو اللحا گیری اگدی کئی ڈیرے کئی نو عفا فمانا دڑیرے دو راجی وقالو او دغی کافر ویلیو قد مس آبا اند دوراؤو بیشک رسید لیو زمگ مشرانو تا اد دوراؤو تکلیفنا والسراؤو خوشالی ایو ای دغا شام زمو مشرانو تبم کل خوشحالی رات لکل غمونا داد دنیا یو دور دے دیر اللہ انتحانو نگنو نو فاخذناهم بغتتن ایدی بوی دا عذاب نده ورزنی وقت مال دیری دل چت دا اللہ قدم پا قدم نا فرمانی کے دا عذاب دے دا استدراج دے نو دی دا عذاب نو گرنے بلکی وی دا سی زمون مشران بمو فاخذناهم بغتتن رانی ولی میونا سافی وهم لا يشعرون ويفيدلنا ولو ان اهل القرى كشرودا خلوا على القرى الف لام د عهد كشروي اهل القرى دا خارون والا تاكم چ متباكل او كم برباد كل امنوا ایمان روډ په کتابونو چ ما د پیغمبرانو را لي ګليو واتقوا وزان د شرک نساتل نو زما درب واده ول فتحنا عليهم خام خارا کلاو کړه بمي پدوي برکات من السماء والارض برکتنا د اسمان او د زمکنا باران باران بکې د لاندې نبوټي یاد براو دکتن مانا داول اتیناهم بالخیر من کل وجه دیتا بمی خیر دا ار طرف نر علی گلے وی دا گورا دا قرآن و سنت و دا دین دا منلو دنیاوی فائدے ذکر کئی دا غشان آیات در تا سورہ مائدہ کی تیر شوی التا متعیدات را رولیو سورہ مائدہ شپکش پیتم آیات دے شپگم پارکی سورہ حود کم رازی دویم آیات دے او دو پنزوستم نے سورہ نوح کم رازی لسم او یو لسم آیات سورہ جن کم رازی آیات شپاڑا سم نے چکل دین سر اللہ رزق دے رئی ایک اور روی دا کافر و دا کفر سر ام رزق دیر کو آغی تے استدراج ہوئی او دی تے برکات ہوئی ولیکن کذبو لیکن اید دروغ و نسبت کرو فاخذناهم نمورانی علیو بما کانو یکسبون پا سبب دا آغی چیو اغی کسب کونکی افا امن اهل القرى آیا پس بچ بشی پا امن بشی دا خارون والا این یعطیهم بأسنا دا چرا بشی دیتا عذاب زمونگ بیاتن دشپی وهم نائمون او دی بود پراتوی او امن اهل القرى آیا پس بچ بشی او پا امن بشی دا خارون والا ان یاتیهم باسنا دا چراب شریت عذاب زمونگا دوحن پا وخت ساخ کی وهم یلعبون او دی بلو بکی پا خپلو بی دینو کی با اختمی افا امینو مکر اللہ آیا دی بی یری دیو پا من دی دا اللہ دا عذاب نام فلا امنو نو نبی یری کیگی دا مکر اللہ دا عذاب دا اللہنا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم یهدی للذین یرثون الارض دا سی آیاتون قرآن کریر راغلی زگدادوی دے برت حیات دے اے وې د ازمکه چې د کوم خلکو په میراث د مخکینو نواغستا نو پکار دې چې د مخکینو لک تاریخ وګوري په مخکې قومونو شور شور عذابونه راغلیو او د چا په زړونو الله د ګناه او د ظلم د وجنه مهر لګولې او د بيدینې نو موجود او تم وې تاسو سوچو کوي تاسو نمخ کد دینو رسو حالو اولم یهدی ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی اولم یهدی مانا سوا اولم یتبین لهم او دیدے کی فائل دے یهدی سشیرے وردا الله نشاء دا ان مخففه من الثقيل ده او دې کې ضمير شانيه ده اغه دې د لپاره اسم ده او دا نه لو نشا او صبناهم بذنوبهم خبر دا جمله شرطیه ده او دغه مصدر مؤول دی فاعل دی دغه تقدیر د کلام داسې شو اولم یتبین لهم مآل امرهم یادی دې کې بعض علما یو اسانه توجیه کوي چې د یهدی فاعل الله دی اولم یهدی آیا ندی بیان کړی الله للذین آیا ندی اخکار کړی الله للذین کسانو تا یرثون الارض چې په میراث سره واغست دې زمکا من بعد اهلها پس د هلاکت د اهل دینا اے موجودو ته وی ګور تاسو نه مخ کې په دې زمکا نور سوکو الله نشا او دا کچر خو خش زمونږه اسوبناهم نو برسو دوی ته عذاب بذنوبهم په سبب د گناهونو او جرمونو دوی ونتبع على قلوبهم مهر بولګو د دې پزړونو فهم لا يسمعون نو دای با اورینا اوریدل د فهم او د پوی تلک القرا دا خارونا نقص علیکم بیان کو پتا سو حبیب منم با احد خبرن دا غینا ولقد جاءتهم رسلهم بشکر غدی وی پیغمبران علیهم السلام دا غوی بالبینات پخکارا او پسرگند معجزاتو فما كانوا ليؤمنوا ننو غيچ ایمان روڑے و بما كذبوا من قبل په سبب دا غيچ د دروغ نسبت کړو من قبل د مخکنا اې د من قبل دو مقصد ندي د من قبل دو مقصد ندي اې اول زل چې دیت حق رو رسیدو نو زید دروغ نسبت کړو نو الله تی توفیق سلب کو بیا ورته توفیق ملاو نشو لکه دا غشان یاد در تسور انعام کی تیر شولی کای 109 110 ونقلب افیدتهم وابشارهم کما لم یؤمنوا به اول مرة ونذرهم فی طغیانهم یعمهون دا یو قانون او قاعده دا کله په اول ځل کې کافر ایمان رونړي نو بیا اکثر ته الله توفیق نو ورکړي د من قبلو دغه معنا وا یا یو دیم مقصد دار بما کذبو من قبلو اے فی علمه تعالی پس سبب داغی چی دید دروغو نسبت کرو د دینا مخ کی پیلم دا اللہ کی اید اللہ پیلم کی دا ازلی بد نصیبو نسنگ چی تقدیر و علم کیو دا سی پا خارج کم شول اگر دا مخ کی آیات تائیدات مونلی کل 100 نمبر آیات ہاں چه دا مضمون الله موجوده ته لګمخ کې هو ګوره کړه اې کنن بادشاہ دی او هغه مخ کې له ګوره او کنن څوک ظالم دی نو هغه ته وي دی مخ کې له ګوره انن که څوک د حق مخابله کوي ناغله وي لګمخ کې هو ګوره دا سي آیاتونه قران کې ډېر راغلي سوره طه کې راځي یو 23 نمبر آیات دې زر لیکي وایي سورہ الف لام میم سجدہ کی رادیش بگشتم نمبر آیات دے سورہ ابراہیم کی رادی آیات دے پینزم سلوی اختم سورہ مریم کی نے آیات دے دے سورہ مریم 98 نمبر سورہ انعام کی در تثیر و آیات شپگم دی سورہ آراف کی تیر شو سلورم او دغه شان په سوره سبا کې راځي پنځم سلويختم سوره ملک راځي اتلسم سوره حج کې راځي پنځم سلويختم او شپږ سلويختم او سوره انعام کې لسم آیاتم راځي سوره الاحقاف کې راځي آیات دې پنځم نواله تر وشتم پورې کذالک دارنگ یتبع الله مہر لگوی اللہ علی قلوب الکافرین پزرنو دے کافرو وما وجدنا ندے مندل منگل اکثرهم دے پارا دڑیرو دے کافرو من عهد سپور وال فوادی و ام وجدنا اکثرهم او بیشک مندل دی منگلیر دے دوینا لفاسقین خامخانا فرمانا ثم بعثنا بیارا لیگلیو منگا من بعدهم پسد دی انبیاء علیہم السلامنا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخبر موجزات و دلائل سرا الى فرعون و ملئی فرعون تا و داغ سرداران تا فظلمو بها اد ظلمو بها یا دا مانا و فکفرو بها اے بی آیاتنا ای کفر کړو زموږ د آیاتونو نا د ظلم یا په معنا د کفر دی یا ظلم په خپل معنا دی فظلموا الناس بسببها دای ظلم کړو په خلکو په سبب د دې چې غیدا معجزات منلو ایمان وروړو نو دای مؤمنانو له تکلیفونو رسولیو فانظر نوغورا سوچو فکر کا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگ وخیری انجام د فساد کونکو وقال موسی فرمایلی موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بیشک زم رسول اور علی گلی شوی د طرف د پالون کین مخلوقاتنا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق حقیق لائکیم دا علی فمانا دبادا بی اللہ اقول چنبوائیم علی اللہ فاللہ الا الحق مگر حق خبرا نو حقیق فمانا دجدیر لیو علی فمانا دبادیم یا حقیق علاکی او قرد د علی اے واجب علی حقیق علی علاکی او قرد علی دے دا قرد امام نافع او د امام مجاہد رحمهم اللہ دے اے واجب علی واجب دی پما اللہ قول چ نبوائم علی اللہ پا اللہ الا الحق مگر حق خبرا قد جیتکم بے شکرات المکڑی تاسو تب بینت من ربکم پخکار دلیل سرستاسو درب طرفنا فارسل معی بنی اسرائیل نرولی گزما سر بنی اسرائیل راپری کی رجل اللہ دین ورت بیان کم قال فرعون ویلو ان کنت جیتک شریت شرات لکڑی بی آیتن فس موجزی سرفات بیان ورات لک پاغین کنت من الصادقین کچریت درشتی ننا فالقا عصواہو نورتاو کڑی وخپلا امسا فا اذا ہی نناسا پیدا ثعبان مبین یو خاما رخ کارا یو لویا اجدہات جوڑا شوام قرد دی امسا بارک دو خبر راغنی دلتم وی سور شوراکم وی ثعبان او سور نمل زان سرولی کئی آیات لسم و سور قصص یو دیرشم التوی جانن دا نره مارو جان نری مار ثوی او ثعبان غټ ثوی. دځوانو آیاتونو کې تدبیق سره سوال باندې څوک پوه شوي؟ نیو تدبیق داره چې انها کانت کل جان فی الحرکت والخفا. اے دا مار چې بامسانو جوړې دو نو دا د نری مار غون ته په حرکت او پسپکوالی کې درون شه ډېر منډ نشيواله او ډېر حرکت نشي کوله په حرکت او منډ کې پشان د نری مارو. وهي فی جثتها حیت عظیما او دا په جثه او لوی مارو. دغه د بدن په اعتبار صعبانو اپا منډاو حرکت کی دا پشان دن ری مارو. گنو مفسرینو دا سی تدبیق کڑے دویم دا دے وی ان القصہ تا غیر واحدتن دا قیصہ یا وندا کمزے کچی صوبان وی دا جدا کی صدا و کمزے کچی جانن وی دا بل کی صدا. ورکه تاسو د قران د آیاتونو وګورئ کنه توجه مګا نو چې کله کوهی تور دې اے کله کوهی تور دې ولته هم سا غرزولې نو التجانن وای او کله چې د فرعون مخې ته د نوې صوبان مبین نو دواړه کیسی جدا جدا دي. تذبیق لبا ال ضرورت وی چې یو واقعیا و کوهی تور کې د الله روان دی وای جانن او د فرعون مخ کې وای صعبان مبین. دیو جن زموږ مشایخ وبد دي توجیه دا تایید هم کولو ای وای د دشمن روان دي چې سمره دي ځان غټ کو نو خرا ور فرعون دشمن دې دا مخ کې صعبان جوړ شو او چې کله الله ورته کوی تور کې ویلته وای جانن. یو صحابي میدان تروتو او یو عجیب انداز کې ګرځېدو رسول الله عليه السلام ویدا ګرځېدل الله نخو خی خدل صد کافر روان دي دې ګرځې نو خو خی اے تکبر خشه نه غوږی سمر دي لوی د کافر روان دی او کا نو دا خبر دا لکالی رضی اللہ عنہ میدان تروتو وَيَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَا کَلَيْسِ غَابَاسٍ كَرِيحَ الْمَنْزُرِ وَيْزَاغِمْ چِمُرَّا تَدْزْمَرِنُ مِخَي لَكَدْ سَحْرَاو زَنْگَلْ اَغَهِ بَتْنَاكَ ازْمَرِ. دغه دشمن ته چې سمره ځان غټ کار وکړو نو دومره غټه خبره ده. یو عالم دین خبره کوله پندای د شیخ خصوصي شاګرد وو او شیخ بیمار او هسپتال کې داخلو کدی لوی خلکو لوی به حال وي مالو د وک اسم خلک می تپوس ناراضي څوک به شاګردان دی او مرګري دی نو را باندې خفکی اسوک مخالفین دی ګوري چې کله به وړکی نیما مخک نه پویا وا نیما ورته ویږي هغه شاګرد دراغه وی شیخ بکټ کې پروت وو او ایبه په پروت ته پوسو بیا به ولې غفلانه مخالف را روان دي چې تاسو د دعوت د توحید خلاف دي وی نیخ بکټ کې کې داستو نو هغه ورته څنګه وای په دا چې ګیر ابره ته ویلای بالکل ټیک ټاک د روزو په در شروع کو بس لګی راځي په کې پوه شي په سوابانو مبین باندې. فالقا عصاه نورتاو کړي وخت پلامسا فاذا هي صعبان مبين ناسا في اغا خمارخ كارا. بعض علماء دا تدبیق کړي دي چې په ابتدا د وحي کې جاننو او د فرعون مخ کې صعبانو چې په رعب راشي پدبان روب راشی و نزاید او رشتی او خپل لاس خیل لاس مبارک د خپل طرخ نه فیدا هی ابید او ناسا پیا تکسمینو لناظرین د فارد کتن کو قال الملأ ولو سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون ان هذا لساحر عليم وي بشک دا خام خاجادو گر له پوها یرید اراده لری فرعون وی اے وی جادوگر خودے خودر لپتہ دا چی جادو کی مقصد سرے این یخرجکم من ارضکم چیو شڑی تاسو ستاسو دے ملکو زمکنا فماذا تأمرون نو تاسو ما تس مشور را کوئی امر دیرے کی پمانا دا مشوری رے فماذا تأمرون نو سم مشور را کوي ما تا وګوره هميشه د پاره وای باطل پر سعود دین دشمنان دو خبرې خلکو لب مخ کې کوي وای پدی خلک په جذبه کې راځي یو چې چاله وې ګوره دا مال در ناخلی وګوره په مال خلک جنگونه کوي سر په ماته ای دلته وای ملک در ناخلی بادشاہي در ناخلی وګوره د پیغمبر مقصد بدل کو نبی په بادشاہي سکے اغله چې کومه بادشاہي الله ورکړي ایمان سره وای د نبوت د بادشاہي د پاسا د دنیا بادشاہي نه ځایږي خدای د خلکو توجه بدلې چې ګور استاسو دا مزیر یو سو وزیران یې سکسیسي دا ارس در ناخلی عقل ورته د دین خبره مخله کوي وای انی اخاف ان یبدل دینکم زیریگم دین در سروانی قالو ارجه دیویلیو محلت ورکا و اخاہو رورد دلرا و ارسل او رول اولیگ فی المدائن پدی خارنو کے حاشرین راجمک ان کی ایو ای سمدستی قتل و ما بیا وخلا کوئی مقابلے ور سرنش وکولے نگو رقت لکو اول مقابلو کا چه مقابل کی کمزور کنو بیاب قتل کی او کدا سی دی قتل کو دخل کو پزنو کی بشک و شبه راشی یہ وجہ علماء دا ذکر کرے اب آز مفسرین یہ عجیب وجہ ذکر کرے توجہ بودکنا و ازنی وقت دا ملک مشر سره دی خواک جناسوی دی و ادا میں مرگری دی خود دی کی ور تا پزڑک دیر دا سیوی جی پتھر سوی ایوی پریده چی موسیٰ علیہ السلام جونده ایجا خودی مون خلاص شیو کچره دی شهید کو خو بس بیا بی مون لتوجه شید وی پلوی غم اوڑی دلی زنی وزیران صدر پلوی غم واری وی پریده چی پری غم کی اختی نو دا مون جیسا ماری داری کو مون لبی خیال لی نو دا ایمی فیران پلوی غم اوڑی دلی الوی غمو دا فیران کنا دا خود خدایی توب دا وی کونی او دی پل الله موسی علیہ السلام پیدا کو نا اهل الملک دی دامسا چې به وغرزولا او دی و فرعون پل مار به جوړ سو غپل به منډکا دا اهل الملک دی هیبت به دزن واړو بول بایدل دی وی دار څه په غوړې دل زه خو خلکو لوام چې خوده دی پل واړو بول نشم ټینګولې نو وزیرانو مرته واج نه وای پرې د جنا واړو بولتي روزانه زی اګه دې اخو دې خو کو خو دې بیا په بیا وي خو دې مبريتونه بریتونه تا وای یاتو کراو لتا تب کل ساحر علیم هر یو جادوگر پوها وجا سحرت راغلی جادوگر د ټول ملک او خارونو نه ماهر ماهر جادوگر را جمع کل راغلی جادوگر فرعون تقال وی ویلو ان لنا علی اجرا بیشک موږ د پارا خامخا اجر بوی ان کننا نحن الغالبین کچری شومنګ غالب قال فرعون ویلو نعم او وانکم لمن المقربین او بیشک تاسو خامخا زما په دربار کې د نزدی قانون وی لیلی احضی در کم خود موسیٰ علیہ السلام دی غمنا مخلاص کئی دا غمات اولوی در دی سر جوڑ دی قالو جادو گرو گرد آدب نکار غستیون واللہ ورطد ایمان توفیق ورکو قالو دی جادوګر ویلو یا موسی موسی علیہ السلام اما ان تلقی یا خطار تاو کا خپل امسا و اما ان نکون یا بشمونگا نحن الملقین مونگ د غرزون کو دامسا گانونا قال موسی علیہ السلام فرمایلی القو غرزو ایتاسو فلما القى ورکلش جادوګر خپل امسا غانه او رسي غرزولوي سحروا اعين الناس جادوي کړو پسترګو دخل کو وستر حبوهم او يروني وجاءوا بسحر عظيم راتل لیکړو په جادو لوی سرا واوحينا الى موسى مونږ وه کړو موسى عليه السلام تان القى عصاك لا جو غرز وخبل امساله فَإِذَا هِيَ رُنَاسَ بِلِيَمْسَا تَلْقَفُ مَا يَافِقُونَ لواڑی تیر کل حغچو دی کونکی و جوڑا انکی فوقع الحق نسرگن شویو ثابت شویو حق فوقع الحق حق سرگن شویو و بطولا او سرگن شویو بطلان ما کانو یعملون اغا چیو اغا یمل کون کی فغلبو هنالک نکم زورشیو پدغزے کی وانان قلبو سواغرین او گرزی دلیو زلیل او رسواب و القی السحرات ساجدین او گرزولشیو جادوگر اللہ تسجد کون کی اے فران پبل غم واؤڑے دو کالو دی جادو گر ویلی آمنا بی رب العالمین ایمان مروڑ پپالن کی د مخلوقاتو رب موسیٰ و حارون چه رب د موسیٰ و د حارون علیہم السلام دے فیرون سرد لحکر و سرد دم رزور اللہ مغلوب کو موسیٰ علیہ السلام تن تنہا دے او اللہ مدد راغے او جادوګر ایمان راړو قال فرعون ویلیو قال فرعون فرعون ویلیو امنتم به تاسو ایمان راړو په دی موسی علیہ السلام قبل ان اذن لكم مخکد دین چې مال تاسو له اجازه نه نکړې ان هذا بشک داکار لمکر خامخایو هللا مکرتموه فی المدینه چتا سدا هیلا او مکر کوي په دې خار د مصر کې لتوخرجو منها علها چوشړید دې نو شي ذن کې دې فسوف تعلمون نظر دې چتا سب په هشي د باه صحابو نو منقول لي تدې دې تمکرلی وي وي موسی عليه السلام او د جادوګرو هغه مشر یوزه شول نو موسیٰ علیہ السلام ورتوی ارائیتو کین غلبتو کا تؤمن بی خبر راکا کز دربان غالب شنت با ایمان روڑی نو دے جادو گرو مشروعی زبا سبادا سی جادو پیش کوم چی جادو با پی غالب کی گینا او قسم پا اللہ کتپ ما غالب شنو زبا ایمان روڑم او گواہی با کوم چی تپ حقی دیچی لا خبر کولی فرعون ورت قتل نزکوی ان هذا لمکرم مکرتموه فی المدینہ لتخرجو من آلها فسوف تعلمون لو قطعن ایدیکم خام خاپریبکم لا سنستاسو و ارجو لکم خفیستاسو من خلاف ندل بدل اے لکا خیلاس او گس اخفا دا من خلاف فموضع الحال کنے خام خاپری بکم ستا سلا سنا اخفی من خلاف پدا سیال کچی عدل بدل بیب اچھا چویلی من خلاف و ایدا من تعلیلی دے او دا متعلق دے دے او فیل پوری اے لی اجل خلافکم نو دی قول تبازی مفسرین و بعید ویلی ثم لہو صلی بنکم اجمعین او بیا خامخا پسولی بکم تاسو ٹول ایک ورد یو سات مسلمانان اللہ سمرک لکنی دی یو سات تیو گرد دمرک لکنی قالو دی مومنانو ویلیو انا الی ربنا منقلبون. اگر دا خبری سور قیمتی ذکر اللہ خپل کتاب کے زیور کرے توجہ مرا اے وی دخپی اولاد نا خوب اغسو کی ری جی دنیا کی پاتی کیے ذکر دے بوئی بیلا سب سنگ جونتی روم اچھ اخپا می پریوی نو سنگ بجونتی روم امو خو ایمان دیر پارنے دیر اوڑے چنور با دنیا کیوں مو خو رب تزو نسنه خمدان سره وړو چې الله به لا سره عالم دې استاد لپاره ما نه پریکړو ابي خير عالم دې استاد لپاره زمانه پریکړو وا ويخپي ولاس د پریکولو نه خواغه سوګيري چې دنیا کې پاتې کی قالو دي او سات مسلمانانو ویلو انا الى ربنا منقلبون بشک مو خپل رب ته واپس کیدون کیو. اگر دی یو سات مسلمانانو دا خبرو پی جندا چې د فرعون دشمنی مونږ سره په سبب دی ایمان دا وما تنقم منا وبد نګړیت زمونږ نه ای فرعون الا ان آمنا بیاات ربنا مگر دا چې مونږ ایمان روړې دی په آیاتونو د رب زمونږه لما جاءتنا کله چې دا آیاتونه مونږ ته راغلي دي ربنا ازمونگ رب افرغ علینا صبرن راتوی کی را نازل کی پا مونگ صبر و توفنا مسلمین او وفات کی مونگ پدا سے حال کی چی مونگ یتابدار. وقال الملوویلی سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون ناتذر موسیٰ و قومهو آیا پریزیت موسیٰ علیہ السلام و قومو قوم ددو لیفسدو فی الارض چی فساد خور کی پز مکد مصر کی ویدارک و آلیہتک. ای دی که دا اہل علم اختلاف دے چی فرعون مشرک دا دا دا فرعون مشرک و کدے دہریو دا حسن بصری احمد اللہ وی وَيْكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ فَكَانَ يَعْبُدُ وَيُعْبَدُ وَيْ فِرْعَوْن بَدُ بُتَانُ عِبَادَتْ كُولُ نُدَّبَ عِبَادَتْ بُتَانُمْ كُولُ وَخَلْقُ بَدُ دِي عِبَادَتَمْ كُولُ فَكَانَ يَعْبُدُ وَيُعْبَدْ دا قول دے دا حسن بصری رحمه اللہ. نگو رکا دا قول شی نبیاب دی آلیہ تک یو قرد دا سی لے لکا سنگا چی مخیل لے ویدارکا و آلیہ تک او دی پریزیتا استادا معبودان دی ختام نمنی او استادا خدایان و معبودانم نمنی. بعض علماء وی وی د غوانو عبادت وکولو فرعون د حسن بصری مولا نه چاته پوزو غو د فرعون بارکی چې هل کان فرعون یعبد شیئا قال نعم انه کان یعبد شیئا کان د جاله فی عنقی وی د یوشی عبادت کولا به غاړه کې ځوان کړه ها خپل معبود به غاړه کې ځوان کړه او او دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا امام زحاق کی رد دے وَيَذَرَكَ وَإِلَاهَتَكَ پریزیتَ اوستَ عبادتَ وَبَنْدَگِي. نگو ردی قرد مانے کانا یعبدو ولا یعبدو فرعون زان نخدے جوڑ کرو نو ناپوه بد دی عبادت کولو او د بل سے عبادت نکولو نو دا دا اغا اہل علم قول لے چه وی دی دہریو دا خدای توب دا ویکنی وا وی ذرک پریزی تال را و الہ تک اوستا عبادت و بندگی لرا. امام آلوسی وی الاقرب وی بعض مفسرین وی اقرب خبر دارا انه کان دهریا منکرا لسوانع دے دهریو او د الله د وجود نه انکار کولو لکه سوره قصص آیات نام سره ولیکه یتم دیرشم وما علمت لكم من اله غيري زتا سول نفي جنم بل عبادت مستحق شي واد خپل ځاننا او انا ربكم الاعلى لکه دیرشم پارک براشي قال فرعون ویلیو سنقتل ابناءهم زرد چې قتل بکو مونگ زامن ددوی و نستحی نساءهم او جواندی بپریزو لون ددوی و انا فوقهم قاهرون او بیشک مونگ د پاس ددوی زور وریو د دی د پاس مونگ زور وریو اگر مرگری راوی خواهی کنی راسو جور سر خواکی ویخ دیده با غوگونه نیسی اگر کم شروی هبای چه سر جیسو کودی نگر غوگونه با دیده جر کتری دغن لگ در سمورشینا اپلا شید دیده لنتو دغشال اصله نوار چه درمانه نلگی بیا بای گوار ترکی نکه دو استاد در نظر نه جیسو بوٹوی نو دا سیده لکه پا بوٹی جنور نلگی نو دا آغا پا علم که بڑیر خیر نیه قال موسى لقومه بر قران دا ګور کی صحیح دی چې بس کی صحیح مو طریقه هاي اے دشمن په زور کړي او استاد جهاد او د قتال وسنشتا نو دی وخت کې به څه کې قران طریقه هاي چې دشمن دومره زور کې استا وسنشتا نو تعالی سپکار دی قران څه هاي قال موسى لقومه فرمایلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته استعینوا بالله مدد غواړی د الله نه وصبرو صبر وکئ قوم ته وای صبر وکئ او د الله نه مدد غواړی ورته هغه نسخه دا ورس رسول یونس کی بدره ما خبرم کئ وای منزونو لزور ورکئ د ظالم نه تنګی د کافر دشمن نه تنګي کله ظالم د کافر په شکل کیوي کله کلمم وای خو ظالم نه بس د الله نه مدد غواړه صبر کا ومنزون لزور ورکا ان الارض لله بشک ازمک مطلقن یا ازمک د مصر لله خاص الله لرضا یورثها من یشاء په میراث ورکای دی لچاله چې خو خشی من عباده دخلوا بندگاننا والعاقبة للمتقين او اخیری د خیر او د بهتروالی انجام د پاره د پرزگارو دے قالوا ویلو دی بنی اسرائیل اوذینا منتظر را رسول شو من قبل ان تاتینا مخک د دینه چې تاسو مونږ ته راغلی نوې تاسو پیدا نوې ومن بعد ما جئتنا او پس د دینه چې تاسو مونږ ته موسی علیه السلام راتلل کړي قال فرمایلی موسی علیه السلام اسا ربکم اے پیغمبر ته قوم شوې تل نه وی پیدا او د ظالم زمونږ بچی وژل اچ تاسو را لین بیا اوس بچی وژنی قال موسى عليه السلام فرمایلی واسا ربكم زرد چرپستاسو ايوه لك عدوكم هلاك بكستاسو دشمن ويستخلفكم في الارض وبغرزي تاسو نائبان فزمكد مصر کی فيازر كيف تعملون نو الله ګور امتحان اخرج تاسو بسنګ عمل کوي وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَا او بِشَكَرَا نِوْلِيُ مُنْغَ آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ فَقَهْتُنُ سَرَاب سِنِين جَمَ وَدْ سَنَةٌ مُرَادِ لَقَهَتْ کَالِ دَقَهَتْ کَالِ مُرَادِ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَكِيوَا لَوْ تَخِيرِ كَنِوِي چِكَلِ رَوْشَنُلُو اللهم اجعلها سنینا کسنینا کسنی یوسف اللہ دا سید قحط کلونا پیراولی لکه د یوسف علیه السلام په زمانہ کې نو بس د مکه مشرکان قحط په مسلط شو. دا موږ را قانون ذکر کړي فرعون ته دعوت پیش شو انکار یو کو نو لګ لګ عذابونه پیرال چې کې دیشی دې دې سره سمشي نو چې دې سره سم نشو نو ارس پیرا کولا او شول ابیا الله رونیو ونقص من السمرات او پکم سرد میونا لعلهم يذكرون دید پارچ دی نصیت قبول کی فیدا جاعتهم الحسنتو کلچ برال دی فرعونو دد قوم تس خوشحالی ایسی حد براغ ابادی برالا بارانو نبوشل قالوا نغيب ولنا هذه زمونږ د پاره د دې مونږ د دې مستحق یو و ان تصبهم سيئه اكو برسید ویلس تکلیف اقحت برا غیر ول برالا بیماری برالا يتويرو بموسى سپیرواله به غنلو د موسى عليه السلام ومن معه او د هر غچا چې موسی عليه السلام سره مرګريو يره وی دا سپیر خلک راغله دي د دوی د وجنه په موږ عذابونه راځي الا خبر شي انما طائرهم سبب د خیر او شر د دوی ای تفسیر مدارک کې د طائرهم دا سمانا کړي سبب خیرهم و شرهم خبردار انما طائرهم سبب د خیر او شر د دوی یا بد قسمتی د دوی سپیر والد دوی عند الله فی حکمه و مشیته دا خد الله په حکم او فیصله کې نه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي نا ورته کې یو اهمه مسله ته سوچ کوی وسم باز نه پو هم مسلمانانو زنانه وي وي دا فلانه سړې سپیر دے ادا کور سپیر دے دکان سپیر دے سو کوئی دا بچې می سپیر دے چې په داشو ما په سپستر ګون نه لیدلې دا عقیده در لوغه له جلاله فرعون عقیده وا ها بایده چا عقیده وا دا د فرعون عقیده وا ادا بتا سترست راشی دا عقیدہ د سمودیانو موا لک سورہ نمل کرا روان دی دا عقیدہ د سمودیانو موا ایبم چس تکلیف براغه نو پسواله علیہ السلام تب اس پیروی نو دا عقیدہ د سمودیانو کافرو موا شیبم صالح علیہ السلام سپیر گننو ادا سورہ یاسین کی دا غنور و کافرم دا لکا غدر پیغمبران اللہ را لگلیو قالو انا تطویرنا بکم سورہ یاسین خود ارتیا دی کنا کافر ویلیو مونگ سپیر والے گنو پتاسو کی پا مونگ سپیر حال را غلستا سود و جناب ندا شیع ورد کفار و عقیده و اصل کې د عربم دا عقیده و دای چې بچر ته سفر کولو نوراب غمارغب په جاله کې ناشتو نو به شړلو نو کاغه به ګس طرف ته والو ته دای به سفر می سپیر لري او که خي طرف ته والو ته نو دای به سفر مل خیر او برکت دے نو دا د جاهلیت د عقاید او ندا اسلام د دینه منا کړي لکه یو حدیث کې راغلی اقر رتیر علی مکناتها مارغان پخپل جالو کې برقرار پریزی او د دای پال وتو سپیرواله او نیک فالی معلومه وای دلتا علماء لکلی اکرما رحمه اللہ وی ویزد ابن عباس رضی اللہ عنہما سرم فمرت وائر یسیحو دیکھئے او مارغ تیر شو چغی والے فقال رجل من القوم فدی قوم کیو سڑیوی خیر خیر مارغ د خیر زیر کواب او سم گورا دا زنانا جکور کی مارغ کی نی آوازنو وی دا خیر زیر کواب دا گورا پخوانای دا جاہلیت خبر دا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مادی سڑی تاوی ما عند هذا لا خیر ولا شر دا مارغ سر ان خیر شتاو نشر دیو جنا حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی درے پیرے او دا حدیث مشکات شریف کیم دے اتویارت و شرکن سلاسن درے پیرے ویدی سیزنو کس پیروال گنل شرک لے درے پیرے اللہ حبیب دا سے فرمائی لی دی وقالو مهما تأتنا به وقالوا ذي كافر ولو مهما تأتنا به اذا مهما اصل کی وای ما ما دا ول ما د شرط د فاردا او ذوی مزاید د فارد تاکید دا لکه څنګه حروف زائد کی نو دا اول الف نے ها اول الف فها بدل کو نو ما مانا مهما جوڑا شوا حاصل کی ما ما نو اغی کی تغییر او تبدیل شو اعلال پکیو شو نو ما مانا مهما جوڑا شوا او دا ما شرطی او ابل ما ور سر زائد دا او بعض علماء و امام کسائی و ایده مه ما اصل کے مه دے اکفوه بنشا اکفوه ما تأتنا بیهی من آیا بنشا دا غزنا چطرات للکے منتفاغی دس موجزینا وقالوا اودی کافر ویلو مهما تاتنا به هر غس چرات للکیت منتفاغ منایت النسموجزینا لتسحرنا بهادی پارچ جادو کی پمنگ پا سبب ددی فما نحن لک بمومنین منستا پا خبر یقین و تصدیق نکو فارسلنا علیہم التوفانا رالی گلے میں اپدوی توفان دوبو فصلونه ورته غرق کل او آبادی ورته غرق کل نو دا طوفان مصدر دې د نقصان پشان نقصان لکه څنګه مصدر دې نو طوفان مصدر دې او اصل کې طوفان هر اغاب عذاب توي چې د هر طرف نشه راګیر کې لکړې وب او ډېر قتل دیو جنز طوفان تفسیرونا پنورو اقوالو سرم راغدی دی اگر چه مشهور دو طوفان نا طوفان دو بوده دیده که ده گنو سلفو نا دو طوفان تفسیر پا مرگ سر راغلی ده مرگ طوفان او وبا پی اللہ روستے واب ابازی وی چه دیده که طوفان نا برات وعون ده پا لغت ده یمنو کیم والجراد املخان دمرم لخان ورسه خوړل اے الله چې معمولی غون ته شي ډیر کی کنه په خاله مشران لپته دمرم لخان برادل چې او سات بس بده قتل نه بفصلو ان بد بوټو سره پان ورسه به تشتور پرې خل الله سره د عذاب لخ کری دی والقمل اوسپگی د قمل علماء غنی معنا غانی کړي ني سو کوئی دا غونی دی چې په غنمو کې کی هو سوس الذی یخرج من الحنطه دا غونو ثوی اسو کوئی البراغیز رگو توئی القمل البراغیز رگو توئی یومانا ددی دستو گمدا والقمل اسپگی وزوفا دعاو چند خان دمر چند خانو چی هر شے تیڑکو دمر اسپگی وی چٹول خلقو هر شے تیڑکو وَالدَّمَاهُ وِنَا اے دی فرعون او دو قوم چی با اوبرا غستی نو آغا بس خاوی نیوی خوراک بس خاوی نیوی او بنی اسرائیلو تصفا سترا بوی آیات مفصلات دا نشانات و موجزات و خکار خکارا فستکبرو ندیلو اکڑوا وکانو قوم مجرمین وغیو قوم مجرمان ولما وقالهم الرزق كل شرا واكي بشو را نازل بشو بدوي بان عذاب قالوا نري كافر بو يا موسى دع لنا ربك اي موسى عليه السلام دعا غور موږ د پاره د خپل رب نبي ما عهد عندك اي بما عهدك دا ما مصدريا اي بعهده عندك وهو النبوه په سبب د وادي د الله تا سره چې غ پې غمبرې دا لین کا شفته نر ریزا ک چری لري کو تا زمونږ نه عذااب دا عذااب دی زمونږ نه لري کو ور کې د لري کولو نسبتې پې غمبر تکړی دا غ اسنا دی مجازی و چې تاسو فماه به تجارتو هم کې د هغې تفسییل اوورې دلی کتا لری کو یعنی تا دعا غوختا او استاد دعا سبب دل لري کې دوشو لنؤمنن لك نخام خام به ایمان روړو پتا او تصدیق بو کو ولنرسلن معك بني اسرائيل اخام خار اپری بزوتا سر بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز اكل شل ریکړو موږ د دوینا عذاب کل چې بلری کو موږ د دین عذاب لا اجل یو نیټه پوری هم بالغو چې دی باغ ته رسیدې شون اذا هم ينكسون نو ناسا پی دی بوا دماتولا فانتقمنا منهم نو موږ انتقام او بدلا غسو دا غوینا فارقناهم فی الیم نو غرق کړي مو غی په سمندر کې په بحر قلزم کې بأنهم پدې سبب چې بشکا وی کذبوا بآیاتنا د ذرو نسبت کړو زمونږ آیاتونو ته وکانو عنها غافلین وغید دین غافلا دې په لور دا الله د آیاتونو نه غافل کې دل ګوره اصل خوې د کافرونو الله دې موږ او تاسو مسلمانانو کې نه راولي دغه دین چې بیانېږي غفلت مکوای بیدار کې نه ای چرته پټ کې ودشي وی کنه آ بھائی چې خلک رااله او یو وګه کې ګوټ گئے سړی ربي الله سو غیرو له ود پروت ته راځي لیدل مې شه د تاسو دا واه اوس بلو کوي خلک نو چرته لور پلاس مړي دی چې غنمو لمړ په خنه ناس دی ودلې خوچې دل تراشي حضرت خان کې وینو د کیږي ورغه پکې حضرت خان کې بنیغ ناس دی بھائی ورا امیر صاحب په خپل مخ خبر او کا وای خوب کوړی صرف د قران سره ورزی نو سب وای چې داوود یې والو سره جوړیږي کنه ها وبس اوس موږ والو شو کولای نو وای شیخ صاحب رحمت الله علیه په فرمایل درس کې خوش طبیعتي به کولا و یوزې کې خلق په کنزل یې ډېرې کولې نو یې کلی والو جرم ولا ګولو وې کچا کنځلي وکي نو پاغه په 20 روپۍ جرمانه نو یو سړی زمیداری وکول وای غوې ورته یو لټ شو په یو کې نو هغه سره نو وی وی خو یې خو 20 روپۍ دښتا څه پوښتنه کوه خبره پاش وی خو یې ګور یو کې ته په دغه کې دغه شو خو یې خو اوس کوم کوم شوی 20 روپۍ جرم ته ورکولې شي ته ګورو د کې کې خو لا خو ناس نه یو نو دی په لګورا که چرته دا سی دولس بجی او یو بجی که یو خلق ویچی سارا ناس دی نو لا ناس نیو دی او درې دا چې لګو درولې تاسو کنه دان سره سوکا اجمال موویلې چې بيدا هغه هغه کسته چې دو درولو واده ده نو بیا ولې څه وېدې اصل کې دا څه وجه نه ده دا وده پانه دا چې لګړ اخلاقي نه وي وده له اجازه ته کدستنې شاله کې نه وي زبر کار وې سم چې وسو دراله نه چې زلګیم کنه هاي او یو ملا به درسونه کول چا او یا سری وړ ډېر مې وړه خفه وي وړه دې سره چې خوشو دې راغوت دې نيسي نو دا ود په کې دا ځو کوي چې چرته اړه لښې ما یار را شاله کې نه دې د غلا نه رسو ها خو خبره کنه یا خو را ویښ شي وا اورثنا القوم الذين اپ میراث کې مور کړو دا قوم کسانو تا کانو چو غی استضعفون مشارق الارض چې کمزوري ګڼل شول په مشرقونو د زمکه کې او مغاربها او په مغربونو د دې زمکه کې ایسلور واړو اطرافو کې بنی اسرائیل کمزوري ګڼل شول د مصر د فرعون ملک د ایتمیراس کې ورکو دې کې باندې ویلي چې شام ته مراد ده وای تاریخ لیکلي چې دین دي راغلي غوتا سو خبره اورېدلې وا چې څومره آیاتونه دي چې هغه کې وای چې موږ د فرعون دا ارس دیل په میراث کې ورکل نظمون کار سره چې تاریخ د وجنه قران آیاتونو کې موږ تعویلات کو بلکې تاریخ خو تاریخ ده قران ویلي چې میراث کې مې ورکل لکه ګورې غن آیاتونه دي خو د مثال په تور د سوره دخان آیات وګورئ سوره دخان دا پنځم پاره کې راځي وګورئ آیات تشتم خود پنځم نه دا مضمون وګورئ کم ترکو من جنات و عیون سمره ډیر پریخی او دای د باغونو او د چینونا و زروع او د فصلونا و مقام کریم او د زایونو خسته او خستهونا سمره خسته خسته بنگلی و نعمت او د نعمتونو نه کانو فیها فاکهین چودای پاغه کی خوشاله کذالک و اورثناها قوما اخرین کذالک دا کذالک پا موضع النصب گنے اے مثل ذالک الاخراج اخرجناهم دا سمدید دی خار نویستل و اورسناها قوما آخرین ادام پا میراس ورکڑی قوم نورتا قوما آخرین نمراد بنی اسرائیل دی تغشان آیات سور شعراء کی مرازی او کم شبیتم نمبر نو تاریخی خبر د سه اعتبار نشتا الٹی ها غزم کم دیت میراث کی ور کډو بارک نافیها چې مونږ خیر او برکت چول پاغه کې وتمت کلمت ربک او پرش او وعده درپستا الحسن خیستا علی بنی اسرائیل سرا بما صبرو په سبب د هغې چې د د الله پهاتمانې صبر کړی او د فرعون په تکلیفونو صبر کړی ای الله بما صبرو زاد المعاد کې ابن قیم رحم الله بنا کړی بما صبرو علی طاعت الله وعلى عزی فرعون د صبر کړی د الله په تابعداري او د فرعون په تکلیفونو ورځي دې کې دا او خیل چې امت کمزور وي او دشمن دور زور کړي چې دې د جهاد وس نشتا نو بیا باندې الله له توجه کوي صبر وکړي عدل تحسن بصیره مولا قول علما ذکر کړي او سمرا اهلین مخخ کړي او لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل سلطانهم مشين وای کچر خلق امتحان فراوستی شی د ظالم بادشاہ د طرف نه د سشی نو کدی صبر وکاو او دای الله لا دعا او غختا نو وخت به په کې تیر نی شي الله به اخلاص کی او کدی توری لاس کو نو مسله به خطرناک وی. اې تاسو سوچو کې دی خبره تا کله په کلی کې بادشاه نه خو یو ظالم دی او زور دی هر څوک ترس کوي ته کنه کوي و یار لګی راځي دی کاغار سوې خلکو ځان کون کړي نو د عوامو د حکومت سره د جنگ وستا رچې د جنگ وستي وای نشته نو صبر وکا او الله طرف له توجه کا دیو جن حسن بصری مولا وای ما اوتیت بنو اسرائیل ما اوتیت الا بصبرهم نو ور کریشی بنی اسرائیل او تاغ چ ور کریشیو مگر په سبب د صبر دا وی وما فزعت هذه الامه الى السيف قط فجاد بخير کله چې د توري وسمی او چا تور راغسته دا نو خیر نه راغله خیر نه راغله چې د توري وسنی اې د الله حبيب نه صحابه په مکه کې د جهاد اجازه غوښتو خو نه کولو کله چې زور او ټکان رااله نو حکم خداوند راغې وتمت کلمه ربک او پوره شو وعده درپستا الحسنا خیستا د بنی اسرائیل سره بما صبرو په سبب دا غشي دې صبر کړو ودمرنا او هلاک کړو تبا کړو موږ ما کان یسن فرعون چوچ جوړول به فرعون وقومه قوم دا وما كانوا يعرشون هغه چوچ دې د باغونو د پاره سفرونه جوړول وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پوری سیمګ بني اسرائيل د سمندر نا بحر نا مراد بحر قلزم نه اسوک چوي در ی نیل دے دغه قول علما او خطا ګرځول دے پوری سیمګ بني اسرائيل البحر په سمندر بحر قلزم چې دی په بدی ته بحر احمر موي فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ نُرَاغِلِيُ دَي فَيَوْ قَوْم يَعْكُفُونَ چَيَمِ شَوَالِ كُولُ فَيْبَادَتْ عَلَى أَسْنَا مِنْ دَسْبُوتَانُ لَهُمْ چِدْدْوِي دَفَارَو اید داغی قوم سبوتانو او داغی عبادتو بندگی کولا دا سوکو نو لما اولی کلی داس قومنو دا عمال قونا کنعانیینونا ابن جریج رحم الله وی وکانو یعبدون الاسنام علی صور البقر دید بوتانو عبادت کولو او دا بوتان دا غوانو پشکلنو زان لے دا غوانو پشکل کی بوتان جوڑ کریو او دا غی عبادت کولو او یعکفون یوازبون علی عبادتها و یلازمونها ذکا وقوف و اعتکاف یو شی لازم نیو توی معتکف تم معتکف ذکا وی چدد اللہ کور لازم نیو لیوی نداد سخود غانو عبادت کونو قالو ویلیو دی بن اسرائیلو یا موسی موسی علیہ السلام اجعل لنا الہن او غرز و منذ فارم الہن یو معبود و مددگار کما لهم الہ لک سنگ دذید فار معبودان او خدایانی قال موسی علیہ السلام فرمایلو انکم قوم تجهلون بیشک تاسو یو قوم یی ناپوها ورا فرعون خو الله د دې شرک او کفر د وجن تبا کو تاسو له ګور سمندر کې د لسلارې جوړې کې پدیم په هن شوي ان ها اولای بشک دا کسان متبر ما هم فيه هلاک او تبا د اغچ دی پاغي کې د کم دینا متبر مدمر بشک دا مشرکان متبر ما هم فيه حلاک او تبا دے غزین چی دی پکی دی وباطل ما كانوا يعملون او باطل لغه چې دې کوم عمل کوي. قال موسی عليه السلام فرمایلی وغير الله يبغيكم الها ایا بغیر د الله نو لټوم ز تاسو ته الهن بل اله بل معبود او مددگار در سه لټوم او هو فضلکم اعلان کی دی الله وروال در کړه تاسو ته عل العالمین په مخلوقات د زمانه تاسو. حدیث پاک د ترمذی شریف کې راغلی ابو واقد اللیثی رضی الله عنه و یمون د الله د حبیب سره اوچیو په غزا د حنین کې نو د الله حبیب ته ریدو په یو نه چې دا د مشرکانو د پاره وا او دای بدی سراس له هیرا زوندولې او د دینه غیر چا پیر بناستو او دی اونی ته ذات انوات وی. د صحابه کرام نوی سه په اسلام کې دنه شوی زکم فتح مکه بس لګی رضی شوی چی شوی او هغه پس سمدستی غزوه حنین دا فقالوا یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات مونږ لم یو دا سونه جوړه ک چې مونږ تیر چا پیر کینو اصله په کې ژوندو لقد مشرکانو نلا رسول الله علیہ السلام سبحان الله وفي روایت الله اکبر الله حبيب سبحان الله او په بل روایت کې دی الله اکبر وي هاذا كما قال بنو اسرائيل لموسى عليه السلام ودا همداس خبره وکړه کله بنو اسرائيل موسى عليه السلام ته ویلو اجعل لنا اله كما لهم الها مونږ تم یو خدای او معبود مقرر کله کدی له پاره خدایان دي والذي نفسي بيديه لتركبن سنن من كان قبلكم الله حبيبي فاغزات مې دي قسم مې چې روح مې داغلا سو کې تاسو بم د مخکد طریقو پسې زئی د مخکد طریقو پسې بزئی. علامه حافظ ابن قیم رحم الله او امام روح المانی وی والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الانوات شيئا كثيرا لا يحيط به نطاق الحصر. وينن خلق زان تسمرونی جوړی کړي تاسو کوم کلی له لاړې نو لته وېدا بزرګ ونه را اغهونه د جندو نه ډکړه اکورنی دې شوي نو دې زنان ور سره کاڼي تړلی یي بازي کپړو کې یو کاڼي بازي کې دوی شو کو یو بچې مې پکار دیو شو کوې دوا شو پکې حاجتونو د فارم می خونه ټکوي نو اینن مزار د خلکو دا سی ونی جوڑی کری و اینو دا بزرگونا را دا بزرگونا را چاو دا ونی عبادت کئی سوک سکئی شاولی اللہ رحم اللہ بر صغیر تا قرآن و سنت را رسول آوی وما من بلدت الا ولها آلہت تعبدون پدی بر صغیر کدا سی کلی نشتا مگر ځان ته خدایان جوړ کړي او دا غي عبادت کوي چرت بادو بابا نه او چرت سب بابا نه او خلق او سړي ور مادي خلق او سړي ور مادي او دا غوونه عبادت او بندگی کوي. و اذ انجيناكم من آل فرعون یاد کیا وخت نجات در کو تاسو ته د آل فرعون یسومونکم سوء العذاب رسول و تاسو ته بد عذاب یقتلون ابناءکم یو پاغي کداو چې وجل به تاسو زامن و استحیون نساءکم او ژوندې به پری خود تاسو نونا و فی ذالکم بلاء او په دې نجات در کولو کې انعام او احسان مِن رَبِّكُمْ عَظِيم د طرف د رب ستاسو نه لوی. ووعدنا موسی 30 لیلتن امغه وعده کړی و د موسی عليه السلام سره د دیر شپو چې تاسو یو دیر شپې عبادت وکئ زبۃ اورات شریف درکم واتممناها بعشرن اپورا کړي ودا مون فلص نور سرا فتمم میقات ربي نو پورا شوی وا نیټه معلومه د موسی عليه السلام در رب سرا 40 ليله سلویخ شپ عبادت او بندگی کړي وا 40 ليله سلویخ شپ عبادت او بندگی کړي وا تعالی شپ نور ولي سیوا کی دا موسی عليه السلام متواتر روجی نیوی چی دیتا روجہ دا ویسال وی سو میں ویسال دیتا وی چی روجہ اونی سی اومن کے ماتینا بیا بلونی سی رسول اللہ علیہ السلام ممدہ سی روجی نیوی خومت شفقتن منکڑے دے نو موسی علیہ السلام دا دیر سی متواتر روجی وی وی پا دیرشم روجه میں سواک والو دا سی اہل الملک لی رب کریم ورتوی تا خود روجه خون ختم کو اس بیو لس نوری نیسی چی بیا اغا خون پیدا شی دیو جنال امام شافعی مولا مسلک دے وی بعد الزوال دی روجه دار میں سواک نوی دا غیدہ دلیل لے جمهور علماء یو دا خبره په دلیل ثابته ده چې روزه دار ار وخت مسواک والي شي اگر کو درو جماعت وخت دی او اگر که زوال نه پسته ځنه مسواکونه راشي چې د خلک خون پریزي او تریخواله غنته کوي نو تازه مسواکم پر روزه کې بن نه لري عربو کې بعض خلک خلک مسواکونه ملاويږي تازه تازه اچو یو سات به خلک دا شي خوشموي نو مسواک رو جدار ار وحوا علی شي دغه علما وی چې اصل کې د رو جدار د خلی بوئی چې الله ته د مشکو نم زیات محبوب ده وای دا د خلی بوئی نه ده دا د می دې د خالی والی او وغم نه می د خالی شي نو د دینه او وغم روزي سلویخ شپی برابر شوی وقال موسیٰ فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام لی اخیہی خپل رورتا حارون اخلفنی حارون علیہ السلام تا اخلفنی فی قومی اخلفنی فی قومی اگر پرون دی مرگری تا پوسو کو اے ما تاسو له وی تبلیغ حق لار الله نه موږ تاسو ضرور له وته توفیق ورکړي خو ځنه خلک دل بچاوي دی غریب لا چې دا چې لزکه دی موسی عليه السلام چې لته رکړیو دا چې قران نه د ځان استدلال صحیح نه دی لکه بعضی جماعتونه او ډلې وای یاره زمونږه غډلواله دی نه ثابت شو نغی معنی بیا ګوره خصوص سره تکلیف راسي چې زموږ بازي مرګي وي ګوره دا یا تونه پینځري او دا جوابونه پینځري نو پنځ پیریت ته ثابت شو بیا ورته مخالفین وي وای فرعون کې هم پینځه ټکی دي سوټ کې دي پکې او خنجر کې سوټ کې دي نو ګوره دا شي خبرې چې هغه سبب د څه جوړي دا درست نه چې ته وې چې لږه کله کوم چې موسی عليه السلام سره خرجه وکولې دا سې زړه د دې د قران او سنت سره تعلق نشتا دا د تحریف مرتبه ته رسی لکه ما خپل دی یو مزموار سړی نه ورې درې وې نبی رحمه السلام ته چې اول وحی کړه وې اقرا وې معنا به قاره نو له وې زل سن کني بیا ورته وې اقرا اولو لما انا بقاره بیا وې اقرا وې درې چې لته ثابت شوې څپوږې په خبره وای نو کدا کی صحیح مشورو کې کړه نو يهود په قبرونو کې ډېر خوشحال شي وای مو خاصه تحریف کول لا دې د مونږه سیوا شوه خپل ډالا د دروغ او د قران د ټکو نه ثابت وای غني بیا به بلوي چې وای دا خو فرعون کې پینځه ټکی دي اپ خیرجر کې پینځه ټکی دي بیا خلک داغه الزامي جوابونه کوي بس یو شی کار خیر دې بس په خپل مرتبه کې پریزا قران نټو کې مو جوړوي قرآن نسمه کوئی ٹوکی بجوڑا وئی امتی دی جاہل واغ کار جوڑا وئی جی بای دا سرے واغ سرے ایک دا چل موسیٰ علیہ السلام لگولی و او دا سنت دا پیغمبر لگولی و ناغپ دی سنت و عملن کو صحابو لگولی و تب تابینو لگولی و رتب پین لسم سوار لسم صدی کی پی عمل کے ادا دمر صدی بی عمل وی نزنی وقت پا باز خبرت د کمزوری او د ناپوهی لوی اشکالات او اعتراضات په بعضی دینی جماعتونو جوړیږي. وقال موسی او فرمایلی موسی علیه السلام لاخی خپل رور ته هارون خلفنی هارون علیه السلام ته خلیفہ زما فی قومی په قوم زما کې واصلح او د دې د اصلاح کوشش کوا ولا تتبع سبیل المفسدین مروانیگا دلارو دو مفسدینو پسی ولما جا موسیٰ ہر کل چراغلو موسیٰ علیہ السلام لیمی قاتنا دپارد نیتی مکرر زمونگا وکلمہو ربوہو اللہ ورسر خبری کڑیوی نو دی خبرو سر دمر محبت راغے او دمر ډیر شو قال ربي ارني فرمایلی اے رب زما ارني ذات کا او نفس کا مفعول ثانی دا ارني دې دې کې محذوف دې ارني ذات کا او نفس او خای ما ته ذات دې انظر لیک چې زو ګورم تا تا د شوق او محبت د وجنا موسی علیہ السلام په دنیا کې د الله د دیدار مطالبه او کا قال لن ترانی فرمایلی رب العالمین هرگز ما دنیا کې نشکته ولکن انظر للجبل لیکن وګور دی غر صاف استقر مکانه کدی باقی پاتشو پخپل زیبانی فسوف ترانی زرد زما بوگوری فلما تجلا ربوهو کلچ تجلی سرگندکڑی وربد موسیٰ علیہ السلام اے دا اللہ دا شان سر چکم تجلی خائیگی لیل جبل غرطا جعلہو دکن گرزول او داد زمک سر ہموار اے دی حیبت دا وجه نا پورا غر پز مکا کی ورن نواتو وخر موسیٰ سوائقا او پریوتیو موسیٰ علیہ السلام بی خدا دی حیبت دا وجه نا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بی خدا پریوتو فلما افاقا ہر کل چی پہوشو قال فرمائی دی سبحانک پاکی دتا لرام الله تدعبونو شریکانو نپاکی اتد دی نپاکی چی دنیا کی دی سوک پا دنیا والا سرگو گوری توبتوی لیک زتوبا و باسم تاتا امام قرطبی دل توی دا توبتوی لیک پا تفسیر کی وی اجمعت الامت والا انہا دی توبتا ما کانت عن معصویتن د امت اجماع د شرا توبه غره د ګنا د وجنه نو فإن الانبیاء معصومون انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه پاک دي او تاسو د چګوره اهل سنت والجماعت وی رویت ممکن ده خو په دنیا کې چاته نه دی واقع شوه دا مستحیل کوي انبیاء د محال سوالونه نه کوي څه پوښوي په خبره یو شی محالی نو نبی دا آغی سوالونا نکی تا شی دا ممکن آتو نو خوشاتا واکی شوی نرے لکا مخکم مواوری دل توب توی لیک زتوبو باسم تاتا وانا اول المومنین زوالیم دا ایمان روڑن کنستا پا عظمت او ستا پا جلال او پدی خبره چې تا دی دنیا کې سوک لیدې نشي دایا ترجمه مو واورې د ګور لن ترانی کې لند تابید د نفی د پاره ده معتزله او د دین هم استدلال کړي چې په قیامت کې د الله رؤیت بنوي لکه څنګه دنیا کې نشتا وای لفظ لن راغله نو دنیا او خیرت کې د الله لیدل ممتنع دي ځکه لن خود تعبید د فار راضی نو اهل سنت والجماعت د دې جواب دا کوي چې لن د تعبید د فار راضی خدا دنیا پوری خیرت نه لرسي لکه ګورې او دوه آیاتونه بزان سره ګورې سوره بقره کې تاسو لتیر ځان سره آیات لې کوي 95 نمبر ولن يتمنوه ابدا لن راغله ويدا کفار او يهود هميشه تمنا نه کوي د مرگ هميشه نو کدا خیرت لرسېدې بیا خو پکاره چلته مرگ نه وغوخته الان کی سوره زخرف کی راضی آیات لري کوي 77 نمبر ونادوا يا مالک ليقضي علينا ربك دا کا کافر او جهنميان با حضور کی اے د جهنم ذمہوار او مالک فرشتي پمون سوالو ک جي پمون رب د مرغ فیصلو کی څوک پوښوي پدې پوښوي پدې نو کلن د پاره د ثابت د نفي نو درته الله وای مرغ نه غواړي بیا په کار دي چې کبا په اور کې نو غوښتل ته بغواړي نګور لن تعبید د دنیا سره ختم شو دا قاعده شرح عقیده التواهویہ کې امام روح المانی په تفسیر روح المانی کې ذکر کړي چې معتزله او اعتراض دی او دا غي جواب کړي قال يا موسى فرمایلی رب العالمین موسى علیہ السلام انی استفیتک بشک از چما غور کړه د تعالی الناس په خلقو به رسالاتی په سبب د رسول د پیغامات زما و بکلام یو په سبب د خبر زما د تاسو اے زما پیغمبر ز تاسو خبرې کوم بلا واسطی فخذ ما اتیتک نورونی صاحب هغه چې درکړې مې د تاسو د کتاب نام اما اته تو کمن الکلام والمناجات رونی صاحب چې در مې کل تاسو ته د کلام او مناجات نام یا ما اته تو کمن شرف النبوه والحکمه تاکم پیغمبري او حکمت مې درکړې نو دا لازم رونی سا وکم من الشاکرین او شد شکر گزارونا اللہ موسیٰ علیہ السلام تکو ہی تور کی تورات شریف ورکو وکتبنا لہو فی الالواح او لکلی امونگا غوی تا پتختو دا تورات شریف کی اے دا تورات تختیوی الواح جمع د لوح تختی توی ادا تاریخی خبری دی باز وی لس تختی وی سوک وی ووی او سوک وی دینا کمو زیادی وی اسوک وی داد زمرودو نوی او سوک وی داد لرگی نوی خدا تاریخی خبری وی او لیکلی مونگی تا پتختو د تورات شریف کې من کل شین دا هر یو شینا موعظۃ النصیحت و تفصیلا لکل شین او دا کتاب تورات تفصیل دا هر یو شی د دین فخذها بقوت رونی سدیل رب مضبوط والی سرا دا عمل او د طاعت پنیت وانی و امر قومک حکم دیو که خپل قوم تا یا اخذو می احسنها چرونی سی غړې خیسته طریقې د دې کتاب ورا احسن دې کی صیغه د اسم تفضیل الله نو بعضی وایي اسم تفضیل چې قران کې راشي نو احسن په معنا د حسنن له یا اخذو بحسنها وکلها حسن الله کتاب ټول خاص دی یو قول د مفسرین دا ده چې اسم تبذیل قران کې راشي نو معنا د تبذیل نی مراد نو احسن په معنا د حسن ده او د الله آسمانی کتاب ټول حیثوی غنو مفسرین دا قول ذکر کړي اباځي وای نه اسم تبذیل په خپل معنا ده بهر آسمانی کتاب کې زن خبر ډېر خیستای او زن داغه نا په مقابله کې کته خیستوي لکه قصاص حسن دې خو عفو احسن دا هي شکر پاسې شو کې قتل ناغه قتل نو حسن هو کدي معاف کو نو احسن دا دارنګه چادر سره ظلم کوتتي بدلا اخلي انتصار ندا حسن نه خو صبر احسن نه د دې ته حکم شویو یا اخذو باحسنها چې دای رونی سی غډېر خیستا خبر او طریقې دې کتاب تاسو په دې دوه وجو پوښوي او درې ما وجه علماء دام ذکر کړی دا و یحسن په معنا د سر البالغ فی الحسن مطلقا لا بالاضافه احسن څه ته وایي چې په خیستوالی کې انتها ته رسیدل مطلقا نه بالاضافه رونی سی غډېر خیستا طریقې دې سوریکم دار الفاسقین زرد چوبخم تاسو تکور دنا فرمانو ادار الفاسقین نس مراد دی دار د فرعون د قوم په مصر کې نو دای مصر ته واپس راغلیو زرد چوبخم تاسو تا هغه کور د فاسقانو حسن بصری مولا او باز سلف وای دار الفاسقین نه مراد جهنم دی د دیغه جهنم بدر توهم تاسو به وګورئ چې فرعون او قوم په کمدار د جهنم کې سوځيږي باب ساسرف عن آیاتی الذین زرد چوابړم د فهم د خپل آیاتونو نا الذین هغه کسان یتکبرون فی الارض چې غیلو یو تکبر کوي پزماکه کې بغیر الحق پنا حق سرا اګور د آیات موږ او تاسو له دا خبره مخاله کوي چې د چا په سینه کې غرور او تکبر وي د الله د آسماني کتاب علم او فهم بد تن نصیب کیږي او تکبر یو جامع لفظ دی دا شرک تم شامل دی بدعت تم شامل دی او دارنګ دي نور گناهونو تم شامل نه د یو جامع لفظ دی تکبر یو جامع لفظ دی ور کفر ته تکبر وای بدعات ته تکبر وای د نور گناهونو ته تکبر وای نموږ تاسو لدا وای که سو کوئی چې زما سینه کې دی قران فهم راشي نو دیو گناهونه پریزی دیو جن محمد علی جوہر رحمہ اللہ د تحریک ازادی په لوی علماء کې تیر دی اے په دې ازادی څومره وینېتوي شي څومره قربانی شي دا ملکونه چې د کافرو د لاس آزاد شي نن چې په دې کې څوک بیا هغه د انګریز غ پیخي کوي دغه وینو جواب به پر ورځ د قیامت ورکړي هغه مشران دې پر وینېتوي کړي وي چې دې کې وسوي د انګریز قانون به دیکھو اللہ ای خووی نے تو یولی چې انګریز لاړ شي او قانون دے چای قانون د الله پاتې شي څومره قربانای شي څومره شهدا شي څومره جیلونه خلکو خړلې دا ازادي خدا سے پاسان نه وراغلی چې کافر او انګریزان شړلیو نو محمد علی جوهر رحم الله وای سو جوا توجه مرا چې قران راتلو بس د صحابه په زړه کې جمع کېدو وای دای د زړه تختې صفاوه ایس قسم گناہ پکی نوا نو پسفات اختی جی سے لکی او ټول پکی اولی کلیشی اکتا تختی دا زرطولا گندنا پا گناہنو گندنا دا گناہنو خیری پکی لگی دیلی دا قرآن دا جمع کی دو دا پار زیپاتی نوی نو کم زینب فهم نصیب شی اگر دا قرآن فهم دا ندی چی تحریف پکی که او شرک او بدت دا قرآن نصابتی دیر خلق گورا نحو او صرف او ترکیبون ورزی دمانی و باریکات هم د قران پایا تونو کې پیژني کو چون کې زړه کې غرور ده نو الله اور تفهم سلب کړي قران د شرک او د بيدینۍ د رد لپاره راغله او د خپل شرک او بدعت د قران نصابتې ساسرف ون آیاتي زر شوابړم د فهم د خپل آیاتونو ناغه کسان یتکبرون فی الارض چاہی تکبر کئی پز مکہ کی بغیر الحق پنا حقا و این یرو کل آیت کو گوری دی حریو آیات و موجزا لا یؤمنو بحانو ایمان نروڑی پاغی و این یرو سبیل الرشدی کو گوری دی لارد ہدایت لا یتخذوه سبیلا ننیسی غیلر لارام و این یرو سبیل الغیی او کو ګوري د لار د گمراهي او لار د سرکشي او ظلم يتخذوه سبيلا ديني سي غيلر لارا ذلك ذا بهنم پدي سبب چې بيشک دوي كذبوا بآياتنا ديد دروغ نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته وكانوا عنها غافلين او دی دید دیننا خبرام دلتا دا بعض سلف قول لما او ذکر کرے امام ابن کثیر وی قال بعض السلف لا ینال العلم حیی ولا مستکبر وی سوک چی دیلم پس دکڑا کی حیا کئی نو دلم علم نصیب کی او نو متکبر تا علم نصیب کی علم د پاره بغور عاجزی کې رازی با او غریبی به اختیار ساده روټي خوراک وې اپزمکه بفروتې ته کډېر مغټې خو غریبانو سره پزمکه بفروتې وې چا چې صبر نکو پزلت د تعلم باندې لغونت سات نو ټول مربد جهل پتی ورو کې پاتې شي غرور تکبر بل رکې عاجزی وای دی زړکه نو الله ود قران علم درته نصیب کای والذین هاکسان کذبوا بیااتنا شد ضرب نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته ولقاء الاخرت او ملاقات دورزه د اخرت ته حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی هل یجزون سزا نشی ورکی دی دوی تا الا ما کانو یعملون مگر هغه چودی عمل کون کی تفسیر مدارک کی د مخ کی آیات ساصرف عن آیاتی الذین تکبرون فی الارض د زنون رحم الله قول ذکر کړي ایو بی اب الله ایو کرم قلوب البطوالین بمکنون حکمت القرآن انکار کئی اللہ چیزت مندی کی زلونا دا باطل پرستو چغی کی دا شرک دا بدد دا گناہ محبت پرود دے دا قرآن دا حکمت پا ملغل ربانی واتخذ قوم موسیٰ او جوړ کړو قوم د موسی علیه السلام من بعده پس د تلو دا غوینا کوه تور تا من حلیهم د زیورات د زینا عجلن سخه جسدن جسدار له خوارن چې اغلر आवाज او پشاند आवाज د غوا علم یرو دی سوچ نکی انہو چی بیشک داسخیں لا یکلمهم خبر نشکول دی سارا ولا یهدیهم سبیلا او نخولشی دیت سملار اتخذوه دینی ولیو داسخیں پخدائی توب وکانو ظالمین او حال دا د چودی ظالمان اے فرعون الله غرق کو او بنی اسرائیل ته نجات ورکو دا بنی اسرائیل چې د کلی نراوتل د مصر نا خارنا نو د فرعون د قوم نه زه ورات سوالن غوښتي وو ناغر دی پلاسو کې پاتې شو و اذا حربی کافر کمال جلاسو کې پاتې شي نو دا غنیمت وی حربی کافر دې چې مسلمانانو سره جنگ دې سمال پلاسو کې پاتې شو دې ته غنیمت وای غنیمت خنور امتونو تروانو دې امت ترواده په خوانو امتونو چې غنیمت حاصل کو ناغه راجم کو یو اور براغ د اسمان نا او به سوزونو د الله حبیب وای ما ته پینځه سی زونه راکړي شوی دی او پاغي کسره او حلت لی الغنائم ما ته غنیمتونه الله روا کړی دی د دې امت خصوصیت دی او د دې کمزوري لیکتنی چې کافرون کمال فاتیشی دا دې امت ته روا او حلال نه د دای دا کالی د دای پلاسو کې پاتې شول دا زه ورات د دوی پلاسو کې پاتې شول نو دای مغرزول او صابری مغرزول نو د اثر زر ویلیکل او د دین اس خې جوړ کو د سرو زرو د دین اس خې جوړ کو اباځ علماء وی چې ګوره دای غنیمتونه مخکینو متونو تروانو خدای ته د وحی په ذریعہ باندې دا شی روا کو ځکه من حلیهم کې د کالو اضافت دوی ته کو نو د اضافت سره ورته ملکیت ثابت کو د اضافت سره ورته ملکیت ثابت کو داغین اسخه جوړ کوغی کی چې هوا برادن نه شنو आवाज به تیرا وته شیطانی اثراتو نو خلق ټول د هغه عبادت شروع کو موسی علیہ السلام چراغه نو داسخه او داسخه او شوزولو او دا غیری پس بدریاب کی والو زولے ولما سقط في ايديهم او کله چې خپل مان تیار اغلی و پدوي کې سقط في ايديهم معنا وا کله چې د خپل مان شوي یو معنا د دې دادا اي سقط الندم في انفسهم اي ندیمو سقط في ايديهم معنا سو ندیمو کله چې د خپل مان شوي یا معنا دا و غرزول شویو یرید دیس خی پڑوان دید دوی پا دریاب کی لکه سورة واحا اگر ای آیات اٹھن میں نمبر دی ہرے پا دریاب کی غرزونی وی سورة واحا آیات مبارکو گور ای آیات دی ستن میں نمبر ثم لننصفنه في اليم نصفا او بیا خام خوا بلو زودی رولرا په دریاب کې نصفا پالو زولو دای کتل چې موسی علی السلام سه اوس وزولو ابه کتل چې داغي ری په دریاب کې وروالو زولې عدالت وشکال راضی او صورت واه کې علما او داغي جواب کړي و ایسر زر خسو زینا بلکی ویلی کی گی ہاں سپوشوئی پا خبرہ نو باز تکلف کلے وی پسوانے و ری جوڑ خودلتا احل علمو لکری و ایسر زر زمان استا نسو زی بلکی ویلی کی گی داد پیغمبر موجز اداب لنبی کار خارق العادت وی لکه څنګه عام لرګې سوځي نو سر زرم د اسخه د سروز او خو سوځي دو دا د نبی معجزه او بیا غ په دریاب کې والوزولې کله چې ورغورزولې شی او په دریاب کې فیدیم د دې روان نه وراو او دی بنی اسرائیل کتلی انهم قد ضلوا چې بشک دای گمراه شوی ور دای دی او داسې شی عبادت کولو چې موسی علی السلام وسوزولو نو غزان د سوزولو نه بچنکو دا څنګه الٰه دی او دا څنګه معبود دی قالوا نذ بني اسرائيل ولو لم يرحمنا ربنا كچره رحمونو کو پمنګ باندې رب زمونگا ويغفر لنا ومته بخنو نکا لنكونن من الخاسرين نخامخ شوب مونږ د تاوانيانو نام ولما رجع موسى کله چې واپس راغلو موسى عليه السلام د کوی تور نه لا قومي قوم تا حل تورت اللہ خبر ورکو چی قوم خود سامیری گمراہ کنے دے غدبان اصفا اے غصو غم جنو دوار سیغی دا مبالغی دی دا غصینا ڈکو او غم جنو قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو بے سما خلفتمونی د دې غنې معنا غانې علما او کړي خو غره پکې آسان ده دا بسم فعلتم بعدي بد هغه کار چې تاسو کړې زمانه رستو عجلتم امر ربكم ايت تاسو تلوار او خود فیصله د خپل ربنا والقل الواح امام روح المانی د القا معنا کړي ودعاها علی الارضوی ای خودی وی تختید تورات پزمک بانیم غرزولو معنی ندا وَأَلْقَلْ أَلْوَاهِ ای خودی وی تختید تورات پزمک بانی وَأَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيهِ اَبْرَانِ وَلِهُ سَرْدَخْ پَلْرُورِ یا جره ویله ځان طرف ته راخو اے موسی علیہ السلام دومره غصه شوی شرور ته مشر دی او پیغمبر هم دی او هغه د سر نه ونیو سوره طه آیات ور سرولی کوي 94 نمبر ال تدگیری ذکرم دی د گیری او سر نه رور رونیو ذکا ویلا تاخذ بلهیتی ولا براسی و یمنی شگیر زما او نصر زما ادی کی ګوره وې د ګیره مسالې در ل ذکر کا بعض خلک وې بس ګیره دمر راځي چې د میګیو پر دې پریزنه باندې نو میګیو پر ګیره دی ویشي غټه ګیره لا سکی نی ویشي دیو جن ګور د الله د حبیب غنا ګیره وا کس اللحیا دا غی په فضائل او مناقب غانا ګیره مبارکه وا صحابه ته چاوی چې ماسپخینه او د مازیګر مس خو سری دې پټ لري تاسو له وسنګ پته لګی دا چې رسول الله علی السلام په دې منځونو کې قرآن وای نایبوی به عزت راب لحیته مونږ برسن قتل ګیره مبارکه به خزیدا دا تش میږي چې چا په دې ځنه کې وروړي دا درسته نخکاری ا مخینه نخکاری نو کپوی نو شي په خبره واره وای ګیره به مرستو نه مونږ صحابه وي کته چې الله د حبیب مبارک د ګیره وي اختبه خوځیدل قال ابن ام هارون علی السلام فرمایلی ایزوی زمور زما لا تاخذ ایزوی زمور زما ان القوم استضعفونی بیشک دی قوم ز کمزور گرلیوم وکادو یقتلوننی نزدیو چیزی وجہ نوی نما دگیری نمنی سما دی دمونکر و شرک نمنی کڑی خودی منی کی دل ناوزی کمزور گرلیوم انکری بو چیزی شہید کنے وی فلا تشمت بی الاعداء مخوش علاو پما دنیل دا دشمنان ولا تجعلني مغرز وما مع القوم الظالمين سرد قوم ظالمان ومشركاننا قال موسى عليه السلام فرمایلی رب اغفر لي اے زما رب بخنو کی ما تا ولي اخي او زما رورتا وادخلنا في رحمتك او مونږ وردن کی پخپل رحمت کی وانت ارحم الراحمين او تی ډیر رحم کون کې د دې ټولو رحم کون کنا ته ډیر مهربانه د دې نور مهربانو کون کنا ورته الله په روحونو کې او نوم نه ارحم الراحمین د مور نزیات مهربانه دی د پلار نزیات مهربانه دی د بچو نزیات مهربانه دی دیو جنا محمد ابن سیرین رحم الله بوی چا ورثوی که پرز د قیامت الله تعالی ویل شي چې مور پلار در سره حساب کی کا الله نو محمد ابن سیرین رحم الله زبدا سنوام چې ما سره د مور پلار حساب کی ځکه نو ما مور پلار دومره مهربان ندی او الله تا ارحم الراحمین وای زبو ام ما سره د رب حساب کی نوګره زمونږ رب زمونږ د مور پلار نمزيات مهربان دي وګوره کې او پلار چا یو لس پیری خفقو او به اصل پیری خفقو نو داسي او وخت براشي چې پلار به راضي نشي بیا خلک جرګي کوي خو پلار راضي کیږي نه اګه چا یو زر پیری الله خفقو بیا راغ او سم توبه او باسي نو رب داسې نه وای چې تا خزر پیری بی وفای کړي اسنګ بیا رااله بیا هم توبه قبلي گیو منظوريږي وګور الله ارحم الراحمین دې دیو جن بل در غره نشتا دا یو در نه ادا در ک چاپري خو نو در په در مشي بل شوق د سنبالولو نشتا چې زمونږ په عیبونو ګناهونو دي پر درا واچې او معاف دي کی حلیلو یو واقع دا اللہ دا رحم ذکر کرے و یو بچے دے مور نخفشو مور ورپسی رامنڈا کا خودی دا کسین اووتو مور یو سات ولاڑاو چی بچے با واپس راشی خو آغا خفا بچے واپس رانگے پس آچی نا امیدش و دروازے بندکا دا بچے یو پل اگر زیدو بل پل اگر زیدو دا بل چا بچی سوک سنبالے بلکې کور نه خلق شړی تنګي پی نو دا بچي جو ګرځي دو ګرځي دو ای زه ورته ملاو نشو نو راغه چې وی قتل دروازم بند دا نو په درشلی سر کې خستړې او دشو وې دي کې هغه پریشان حال مور بیا دروازه کلاو کې بچي مې کم پله تلې چې وی قتل دی او د دې روچتي کوشني سره جوخ کو وې بچی ما خو تعالی ویلو چې ګوره ما نه بغیر دی بل سنبالولو ول نشتا ایمان سره وای بل در ورشتا چې زمونږ د ادمره ګناهونه به معاف کی اپ دې په پردی را واچي او تی ډیر مهربانا د ټولو مهرباني کوونکو نا ان الذين بشکا غسان اتخذوا العجلا چې غي نیول اوس خیف خدای تو سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ زرد چوبر سیږي تا قهر او غضب مر ربهم ذ طرف رب دا وینا وذله فی الحیات الدنیا او ذلت او رسوائی په ژوند دنیا کې وکذالک نجل مفترین او دارنګ سزا ورکوم دروغ جوړونکو ته اګور سامری او داغه منون کو د عقیدی او بدعت جوړ کړو دی آیات دلان دی علما او لیکلی وای کل صاحب بدعت او فریه ذلیل هر خاوند بدعت او د دروغ په دنیا کې ذلیل وي کتاب الاعتصام کې امام شاطبی د سفیان ابن عینہ او دا بی قلابا رضی اللہ عنہما قول ذکر کرنے دے ار صاحب د بدعت بسوی دا بگمراوی دی وجن امام مالک رحم اللہ بوئی ما من مبتدع الا وتجد فوق رأسه ذلت نشتے سیو مبتدع مگر د سر د پاس بے ذلت وی اکته مال نخکاری نو ایدیت د سنت پسترګو بغوري وکذالک نزل مفترین دیو جن امام قرطبی د مفترین معنا په مبتدعين سره کړي وکذالک نجل مفترین ای المبتدعين دارنګ سزا ورکو مونږ مبتدعين او تام والذین هاغ کسان عملوا السیئات چملو نه کړي دینا کارا ثم تابوا او به توبه استدا من بعدها پس دین و آمنو ایمان روڑے ان ربک بیشک ربستا من بعدها پس دی توبی او دی ایمان روڑونا لغفور الرحیم خام خواب خون کے محربان دے مقی در اللہ واقعاتی روا تانوی رحمت اللہ علیہ و کتاب دے وې دا عوام وې الله غفور الرحیم دی وې دې کې څه شک دی دا قرآن د آیاتی صدا خودی غفور الرحیم نه مخ کې څه شک نه نو موږ ته توبه لري کړې غفور الرحیم دی خو ور سره مخ کې څه شک نه ګټوي چې ولا تقربوا الصلاة د دې تبلیغ مشر دی په خبر مرکز کې دی مدرسې د بوتلم پروګرامونو ته ناغوی مونگا روس للاڑو ماسکو تا تبلیخ کی ویل تیوسنی را سر ملاو شو ویرالوی جنو دی قرآن تفسیر لکم وی مونگ دیر خوشحال شو جی خالج تفسیر لکی او اصل کی اغم ملحد و دی بانی ایسی اعتراضو نکول وی بی مونگ تاوی جی گورا اللہ قرآن کی وی زرهم یا اکولو و یتمتعو اخلاق پریدا چې خوراکونه مزه کوي تاسو چاله وای تبلیغ کې بده چاله وې موزوکا چاله وې روزه کوي نيسي ها ور الله خپل پیغمبر ته وای چې دا کافر دي نه وني زرهم یاکلوا و یتمتعوا نو کته چې دا یا تراولې پریګی دا چې خوري اس کیه لو به کوي یاسي خلک دې ته ګړي موزک پکې او دین پز دکې دلته عوام وای الله غفور الرحیم دې شک پکې نشته خو مخ کې آیات کشته کنا چاچ توبه وستا ایمان راړو او الله ته متوجی شو نو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم سارب پس دینا خام خاډر بخون کې او مهربان دي عدل تو علما لیکلي گناهونه کډیر لوی وی خدا الله کرم دې دینم لوی دي دینه بلوی گناسي پیغمبر موجود دی او سو کال ورته د توحید دعوت پیش کړي او مشرکان را پاسې دل د سخی عبادت شروع کو ادا سے غلطی خبرې وکي و یا ذا الہکم و الہ موسی فنسی داستا سو خدای او معبود دی او د موسی علیہ السلام خو بیا وې کو توبه با صحیح کړه دا دمر غټ کفرم در تماف کئ دمر مهربان ذات دی اگر سوک گناہگار وی توبہ دے اللہ دے مولا دے توبی توفیق را کی او نا امید کی گی دینا یو اللہ والا وی یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بی ان عفوک اعظمو اے زما ربا که زما گناہونا ډیر دی او د غرونو غرونو را ډیری تی جوړ دی خو بیشک از پویم چستا افود دی ٹولو نلو یدا انکان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوز و یستجیر المجرمون اے رب کتان بو امید نساتی مگر نیکان نزدی مخترن و رب سوک دے امام شافعی رحم الله و ایکله دا اشعار وی یا ولما قسا قلبی و ضاقت مذاهبی جعلت الرجا ربی لعفوک سلما کله چې مزر دا سه تنگ شي او ټول لار را باندې بندشي نو زه امید جوړ کم ای زما ربا تا د ما فید پر اندر پایا تا ازمنی ذمی فلما قرنته بعفوک ربک انا عفوک اعظم کان عفوک اعظم وی گناهونه را تلویخ کار شل خو چې استاد عفو سره مد دی مقارنه وکا نو رب استا عفوا دا ډېر لوی ادا او یو الله والا وای انا مذنب انا مخطئ انا عاصي هو غافر هو راحم هو عافي ز گنہگارم ز خطا کارم او ز مختورنم اغا غافر و راحم و عافد قابلتهن ثلاثتا بثلاثت و ستغلبن اوصافه اوصافی دا اللہ ددریو صفات و مقابل کی مادر غلط کارو نکڑی او دا اللہ صفتنا زما پدی گند و اوصافو بغالب کی ولما سکت موسی الغضب کل چکل ارشوی و پارام شوی ود موسی علیہ السلام نہ غصہ ادا سی پاسانه تی ګور نه وتلی یا بھائی ګور اولی اغس خے وس و زولو اپاغم کارون شو یری په سمندر کې وال زولې او سامری لم سزا و اورولا و ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس رورم د ګری سر نه رونیو دا سه پاسانه ته غسر نه دتلی دا د الله یو لوی جلال والا پیغمبرو اخذ الالواح راغستی و تختی د تورات شریف و فی نسختها پیولی کلی شوی سیداغی کی هدن و رحمت ادایت و رحمت للذین دعا کسان پارا هم لربهم یرهبون چید خپل رب نیریگی او دا اللہ دیرنی گناہ نپریخی واختار موسیٰ قومه ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام دخپل قومنا 70 رجلن او یا کسان لیمی قاتنا د پار د نیټی مقرر زمونګه سورہ بقرہ کې مونږه میقات اولا او میقات ثانیہ ذکر کړو ناشي چاله یاد وی نو مساله به آسان شي فلما اخذتهم الرجفه کل چرانی ولی ودوی لر سخت زلزلی ای میقات اولا تاسو ویل او هغه چې تورات شریف وعده الله کړو چې در کومه نو او یا کسان بنی اسرائیل ځان سره بوتلیو ادیره کې او یا کسان بوتلیو عذر پیش کولو چې خلکو د ځخی عبادت کړو رانی ولی دیل رسل زلی او دا او یا وړه ټول پزل زلی مړشل موسی علی السلام یا واظفه شو ویره په قوم ته څه جواب کوم ای وای زموږ یو یو مشر دی او یا کسان را ټول کل اغه دې ټول کو هیتور کې مړکل او تاسو را لای نو په یو عجیب انداز موسی علی السلام الله ته جوړلی او یا کسان یې پیرا ژوند نکړي دا سید اخلاص سره دعا کړې قال موسی علیہ السلام فرمایلی رب زما لو شیت کچر خو خشوې دی اهلکته هم نو تا به هلاک کړي وې دوی من قبل د دین مخکي و ای آیا او زبد موفات کړي وې اتهلکونا آیا ته هلاکه مونږ بما فعل السفهاء منا اغه چې کړي دي بیوکوف سوګ دي و ای چا چې د سخی عبادت کړي وو خدا با علیشی جی میقات نمیقات ثانی مراد شی یاد صفحاو نمراد اغا کسان دی چی ویلی ورین اللہ جہرتن منتو خای اللہ سرگن کمیقات نمیقات اول مراد شی سوک پوچھوئی پا مانا بانے ای ویلی ورین اللہ جہرتن عدیز اے کی مراد تی اغاو چی دسخی بادتی کڑے ہو اتهلکونا آیا تهلاکه مونږ بما فعل السفهاء منا فهغه چکړې دی بي وقفو زمونږه ان هي الا فتنتک نده دا مگر ساز معاش او امتحان نه تو ذل بها من تشاو گمراکه په دې امتحان سره چال شي خو خشي وتهدي من تشا او لار سم ویچال شي خو خشي انت ولينا تي دوسو مددگار زمونږه فاغفر لنا نو بخنو کی مونگ تور حمنا و رابان رحمو کی وانت خیر الغافرین او تی غورا دبخن کونکنا نو گورا رب تی داسی اجڑل چی داو یا وارا اللہ ور تراجون دیکل او دا انبیاء و عجیب عجیب دعا گانی وی وی رب از بقوم تسوا او آغا جزی چې موسی علیہ السلام په کوهی تور کې الله لکړي او دا هغه حال الله دلته ذکر کړي نو غره دا هغه په نتیجه کې سوال قبول شو او یا واړم رشوی ورته راځوندې کل وقت بلنا فی هذه الدنيا حسنا ولیک مونت په دې دنیا کې حسنتن توفیق د نیکۍ یا حسنین مراد حیات طیبه دے مولا خکل جون راکی دا حسنین مراس دے حیات طیبه لکر اس سورہ نحل کرا روان دی اللہ ویچا کی جیمان اونے کا مال دی نو دا دیپا نتیجہ کے لنحینہو حیاتا طیبه یا خکل جون بولورکو اگو رکل چی ایمان کے سڑے کمال تورسے گی او آمالیم ٹول درستی نو اللہ ورطے اخکل زندگی ورکئی دیتا حیات طیبا وی دیو جنہ دا بعد اللہ والا بارک را غلی ویر دازنی چی دنیا کے پکم جون کے که جنتیان پدی خوشالو مزو کی دا خو بڑیر دا مزی جون وی اید دی ایمان او د تقوا دا وجن کسوینا خود ازرت او خوشحالی او سکون او اتمینان حاصلیگی چی اغد دنیا پا مال دولت او پا لخکرو کی نوی اغد دنیا پا مال او لخکرو کی نوی وید حارون رشید وینزا اے ببر بنگلک واوی کتل خلق ټول د خار نوزی زنانا او ماشومان او سړی ټول روان دی وی ابن مبارک خار ترا روانو خلک استقبال توتل د وی تر ادن شوا بادشاه ثوی وی بادشاه خودنی ستا خود توری او د زور او د لخکرو بادشاهی دا بادشاه خو ابن مبارک له چې بلا لخکرو په تورو د خلکو په زړه بادشاهی کوي نو کړه د کامل ایمان سره یو ژوند الله نصیب کی هغه ته حیات طیبه وی اداب په سمې دا وی ګروس سوره انفال کې را روان دي سمره چې د الله او د رسول خبرې چا او منلې دومره حیات طیبه سي واقعي اسمره چې د الله او د رسول د خبرو په قبولولو کې کمې نه دومره په حیات طیبه کې کمې وي کامل حیات طیبه د هغه چا ده چې چا د الله او د رسول کامل حکمونه منل وکتب لنا فی هذه الدنيا حسنا ولیک منتپدی دنیا کې حیات طیبه او توفیق د نیکو او فل اخرہ او په اخرت کې را ترا کې ثواب او بدلی د نیکي ان هدنا الیک زکه مون توبه استدتا تا توبنا الیک قال رب العالمین فرمایلی عذاب عذاب زما اصیب به او بر سوم پدی عذاب سر من اشا او چاته چې می خو خشی ورحمتی وسعت کل شی او رحمت زما فراخد ار یوشتا یو دا آیات مبارکه چې را نازل شو نو ار یوشید پر رحمت کې تمول رلا اے وای زما رحمت ارشی ته فراخ لري نی ابلیس وی انا شی اون زم یو شی ما نو دا رحمت و ما ته ورسیږي ځکه په سیزونو کې او شی زمیم نو رب العالمین رسوی فساکتبها للذین یتقون نو ابلیس دې دا چې راويستو لکه غړونه د غرو باسي ويخته هغه کې تقوا نه وې ته بار کو نبیا یهود او نصوارا پتا مشول دیمو هم متقیانیو نور پسیوئی نا الذین یتبعون الرسول النبی الامی اغا خلقو تبدا آموی چی اغای زماد آخیری پیغمبر پس روان دی علیہ الصلاة والسلام او یهودو نسوارا و تاسو خوی دشمنانی ای نگرد دی عموم نا یهودو نسوارا موتل اشکر دی اوازی دا امت پاتی شو سوک پاتی شو بھائی اوازی دا امت مرحوم پاتی شو ورحمتی وسعت کل شئئن او رحمت زما فراخ دے اریو شتا ایو ایشان ورشا کشمیری رحمه اللہ دا آیات بیودا سے عجیبت ہو جی کولا و ایدہ رحمت دا فراخی نسم راد دے ایو ایدہ رحمت پا دائرہ کی ارسوک دن ندے پچا تنگ ندا دا مانا نه د چې اریوشې مرحوم دی چې غنی ابلیس تیم ګمانو کی سپوشوي د الله د رحمت دایره فراخلا پچا تنګیږي نا دا مانا نه دا چې ورحمتي وسیت کل شین کني چې اریوشې دی مرحوم وي چې غنی ابلیس تیم ګمانو کی او د الله فراخ رحمت د مجرمانو د عذاب سره منافی نه دی چګنې دا الله فراخ رحمت دې نو عذاب بن راځي لکه دا چې آیات در ستیر شو په سوره انعام کې ځان سره تایید لیکي یو سل وصل وختم اے وای زما رحمت ګوره فراخ دې خدا امحال دې اهمال نه یاد شو در لکنا مهلت در کوم خدا سي مون پريز الله مهلت ور کوي خو کافر فریزی نا رانی سیئے فسا اکتبو حاضر دے چوب لکم دا رحمت للذین یتخون دا حق کسانو دا پارا چی غید شرکو دا اللہ دنا فرمانو نزان ساتی ویوتون الزکاة ورکوی زکاة والذین حق کسان هم بی آیاتنا یومنون چیز من پایاتو ریمان ساتیم الذين هاكسان يتبعون الرسول چروانیږي د رسول الله عليه السلام پسې النبي يا رسول ورته ځکه وي الله را لېګلې دي د پاره د تبلیغ د احکامات او نبي ورته ځکه وي خلق له الله د طرف نه خبرونه ور کوي الاميه چی امي دې اے رسول اللہ علیہ السلام ته امی وای دا دا غی صفت دے او د بلچا صفت نشی کینے امی هغه چا ته وای چې لیکل نشی کوله لستل نشی کوله الله حبیب نو لیکل کوله شول او نید کتاب نس لستل کوله شول رسول اللہ علیہ السلام ته امی ولي وای وی منصوب دے امت العرب تا عربم امیینو یا منصوب دے ام القرآن تا مکہ مکرم دا ایدو سیدو زیو نو مکی مکرمی تا ام القرآن وی زکد اللہ حبیب تا امی وی یا امی ور تا زکا وی چی منصوب دے امتا لکا ما شم دا مور نا پیدا شیو پاکوی دا سید الله پیغمبر او ټول پیغمبران د ګناهونو وړول وینه پاک دی دیو جن بازي اواب د رسول الله علیه السلام صفات زه پځې لګي خود اومي معنا مناسب نه لګي اومي کدا تفصیل ده اې د الله حبيب نه لیکل کولې سنن الرسل او نا غه نه سلويخ کال پس سید خلینا الله یودا سی کتاب جاری کو چې تمام دنیا والا داغه د مقابلین عاجز دي څه پوښوي په خبره ټول منل چې امید کلی کلی کولې شروع به دې چانه نقل کړي عقل استری کولې شروع به شرطه کتاب کتنه ټول کافر تسلیمون چې امید خو یودا سی کتاب الله داغه د خلی مبارک روان کو چې نن او تر قیامت ټول کافر ته اعلان نه فاتو بسورت من مثله ایک تاسو وای چې دا قران د ځان نه جوړ شوی دی او دا د الله کتاب نه دی د بند دی نو زې میدان تر اوسې د دې غنتی او صورت جوړ کای الذي حق پیغمبر یجدونه چی مومی دی صفات داغوی مکتوما لکلی شوی عندهم نخفلو زانو نسرا فی التورات والانجیل پا تورات شریف و پا انجیل شریف کی ورد اللہ دا حبیب صفتونو پا تورات کی دی بدل کری لکه څنګه قرآن کی صفتونو دی دا سی تورات کیوں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہد و مبشرن ونذيرًا وحرزًا للأمين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظو ولا غليظ لك سنگ قرآن کی او احادیثو کی دا اللہ دا حبیب صفتون دا سید اللہ پاسمانی کتاب تورات کی مو خدی اغب دلکل دی اغسکل بدلکل دارنګ انجیل شریف کې د الله د حبیب علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه بعضی اهل علم وای او دا حدیث نه وای قراتو فی الانجیل وای ما په انجیل شریف کې د محمد رسول الله علیه السلام صفات لسته او چې انه لا قصیر ولا طویل دا پیغمبر علیه السلام د قد نه وړوکه بنی او نه دنګ ویډیر درمیان قد بے ابیس فن رنگ بے زو زفیرتین او ددائی سر با دمر لوی چدا سی دو کنسی غن تی بخکاری او ددائی د دوارو گو پا منس کے محر نبوت بے لا اقبل صدقا دا پیغمبر با زکاة نقبلی ویرکب الحمار والبعیر او پخر او پوخ بسور لکی ویحل بشات گڑا بپخپل لشی ویلبس قمیسا مرقوعا ویلبس قمیسا مرقوعا اغن دی بجامی چی ٹکڑی بورت لگی دلیوی ومن فعل ذالکا فقد بر امن الكبری او سوک چی دا کارونا کیا بدا غرور و تکبرنا باروی وهو من ذریت اسماعیل اسمه احمدو او دا نبی کریم علیہ السلام دا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام نبی او نمد دوی با احمدوی یأمرهم بالمعروف دا پیغمبر با حکم کئی دوی تدنے کو کارونو وینہاهم عن المنکر او من کئی بدی دنا رواونا ويحل لهم الطيبات او حلال اي بديتا غفاق شيزنا ويحرم عليهم الخبائث او حرام اي بپدي گند شيزنا ويدع عنهم لذي بدذين اسرهم اغدران بوجنا وحكمنا ذي والاغلال التي او توقنا وسخت سزاغان يا كانت عليهم شيوي بدوي باني اے پدای باندې شخصه حکمونه تکالیف شاقو لقد پلیتای زیب دای پرې کولو نو شریعت راغې وای پرې کوي به نه پوین ظلم کار کی دای بغنا ایمی او ذکر ال نوغب اسمانی او رسولون او د افتی درز اخکار په حرام اپدای خامخا قصاصو معافی پکې اډو ونا نو دا شخ شخ کارونو ویدوعونهم اسرهم لری کئی بدا پیغمبر د دین اسرهم دران بوجون ددوی والاغلال اللتی اتوکن هاغا کانت علیهم چوپ دوی فالذین آغا کسان آمنو بهی چیمان روڑو پدی پیغمبر وعزروهو او د دې پیغمبر تعظیم وکو ونشروه او د دې مدد وکو وتبعوا النور الذي او روان شل درنا کتاب هغه پسې انزل معه چرالی گلی شوی دی پیغمبر علیه السلام سرا اولائک هم المفلحون نو دغ خلقم دوی کامل و مکمل کامیاب دی قلو فرمایا حبیب یا ایوہ الناس و خلقو انی رسول اللہ بیشکت رسول دا اللہ الیکم تاسو تجمیعا ٹھولتا ورمخ کدر لطیرو چه دا اللہ پیغمبر تر قیامت دا تمام انسانانو پیریانو دا پارا پیغمبر دے او ایدہ تواتر تر ثابت تی یو قطعی و متواتر دا دلائل و ندانے تمام خلقو تے تر قیامت را لے گلے دے یو حدیث کرا غلی دی و ایدہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ پمنس کدا سے خبری وی نومر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پا غصہ کو اومر رضی اللہ عنہ تی غصہ کے لانو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ پا غصہ کڑے ہو نو بس عمر رضی اللہ عنہ غصہ کے لانو اور پس ابو بکر رضی اللہ عنہ لانو اور رضا کول ہوئے خواہ رضا نشو دروازے بند دکھا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ راغے رسول اللہ علیہ السلام تا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مونږ ناشتو دیکي ابو بکر رضی اللہ عنہ را روان دي دوستان دی او بل په حال پوي دا الله رسول علیہ السلام اما صاحبكم هذا فقد غامر وي مرګره را روان دي خو غوسره ابو بکر رضی اللہ عنہ یاد دي دوستان د دوستانو په حال سی په مزاج پويږي او دی کی عمر رضی اللہ عنہ خپیمان شو ناغا گرزیدو تردی چراغ سلامی واچولو کی ناستو اٹھو لکی سے رسول اللہ علیہ السلام تا ذکر کا چی دا سی زد غصہ کڑیوں بے رازی کولم نو زرز کے دمنا نو ایدہ اللہ حبیب غصہ شو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته یاد الله رسول ما زیاته کړو رسول الله علیه السلام په غوسه شوی هل انتم تارکو لی صاحبی تاسو زما د یو مرګره ما ته پریزای کنا انی قلت ما ویلو یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا اے د ټولی دنیا خلکو ز تاسو تر قیامت پیغمبر تاسو ویلو دروغ وی یو شخص چې هغه وسودقتا هغه ابو بکر رضی الله عنه وی رښتیا دی وې دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی ندی کې یو خدای ابو بکر رضی الله عنه لوی شان دی بل لکه څنګه قران کې دی نو حدیث کې دی چې دا الله د پیغمبر نبوت عام نه رستو بل پیغمبر دنیا ته ناراضي او اید ابو بکر رضی اللہ عنہ دمبر الوی شان دے وی طول دنیا والا خلق کبانے دخپل نبی پا بارک ملامتیار آلی گلی یو شخص بار کرے اللہ تنصروه فقد نصره اللہ اذا خرجه الذین کفروا ثانی اسنین اے پٹولو ملامتیار وی یو سوک دے چیاغا ملامتیار بار دے چیاغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے الذي داغ الله د طرف نز تاسو ټولو ته پیغمبرم له ملک السماوات والارض چې دغه الله د پاره بار شهید اسمانونو زمکو دا لا اله الا هو نشته د بل عبادت او بندګۍ مستحق مگر دغه الله دې یوهی و یمید جن لیکول او مړکول کیف امنو بالله نو ایمان ساتي په الله او رسوله النبی الامی او پر رسول د الله چې نبی او امی دې الذي هاغ رسول او پیغمبر یؤمن بالله چې ایمان ساتي د الله په وحدانیت او کلماته او د الله حد په کلماتو واتبعوه روان شهید دی پیغمبر علیہ السلام پس لعلکم تهتدون دید پارچتا سلار ممیب ومن قوم موسی امت لقوم دی موسی علیہ السلام نیوڑلوا يهدون بالحق چلار به خول خلق ته د حق طرف ته او د حق دعوت او تبلیغ کولو وبه يعدلون او پدي حق باندې د انصاف فیصله وکولي پمند خلقو کې اے پدای کی وڑل او دا الله دا غی دا غ حق پرست دلی دا غی تعریف کئ او دا مضمون سورہ عمران کم تیرو 113 نمبر آیات کی او په 199 نمبر آیات کی سورہ بقرہ کم درت تیرو په یوسل یوشتم آیات کی وقطعناهم وَقَطْوَعْنَاهُ مُسْنَتِ عَشَرَةَ أَسْبَاطٌ اُمَمَا او تقسیم کڑیو منگ دوی او جدا جدا مگرزولیو دوی وَقَطْوَعْنَاهُمْ او جدا جدا کڑیو منگ دوی اِسْنَتِ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا دُولَسْ خَانَدَانُنَا اُمَمَا ڈَلِ ڈَلِ اید بنی اسرائیل دولس خاندانو نو تقسیم کریو مونگ دی دولس خاندانو نو مما ڈلی ڈلی و اوحینا الی موسیٰ وحی کریو مونگ موسیٰ علیہ السلام تا از استسقاه قومه کلچی و بغختی ودائی نا قوم داغوی انی درب بی عصواک الحجر دا چووہ پک پلی امسابا ندا کانے فم بجست من حسنتا عشرت عینا نروان شوی داغی کاری ندولت شینی او دیم بجاس و انفجار فرق پسور بقرق تیرو قد علم کلو ناس ان بیشک پی جندلی ویٹولو خلقو مشرب هم زیدو بوسکلو ددوی ار چاخ پلق پلچین پی جندلی و وزوللنا علیهم الغمامہ سورم گرزول پدوی وریس وآزلنا علیهم المنہ رالی گرمی پدوی تورن جبین والسلوہ و مرزان امون فرمائی لیو کولو اخری من طیبات ما رزقناکم دپاکو هاغن چی رزق می در کڑی تاسو تا ندینا شکری شورو کوا ما ظلمونا ظلم نو کڑی دی پمون زمون خویس کمی نو کڑی ولیکن کانو لیکنو دی انفسهم یظلمون پخپلو زانونو ظلم کون کی ناشکری شورو کا لکه مخکی سوره بقره کی دیرو ویلن نصبر علی طعام واحد و اذ قیل لهم اسکنوا یاد کا وخت چې ویلې شو دویتا اسکنوا هذه القريه اوسی گئی پدی خار کې اهل علم لکریات بیت المقدس مراد دے یا اریحا وکلو منها خرید میو دانو دی خارنا حیسو شیطم کمزی چی مخخشی وقولو حتوتن اتاسو لغور قول تیرو چی دی که نور قوالم دی وغور قول پکی دادی چی دا بیت المقدسو وقولو حتوتن وای سوال زمونگ دی حتوتن مسئلتنا حتوتن سوال زمونگ دادی چی گناہون را تماف کی ودخل الباب سجدن وردن شی دروازی د بیت المقدس تا پدا سے حال کی چی اللہ لسجد کون کیے نغفر لکم خطویاتکم بخنبوکم تاسل استاسد گناہنو سنزید المحسنین زرد چیزیات بکو اجرد خیستا عمل کون کو او آیات تفصیل په سوره بقره کې تیر ده فبدل الذين ظلموا نو ویل وا کسانو چې ظالمانو وینم د زوینه قولا وینا غیر الذي غیر داغ وینا نقيل لهم چې ویل شي ذویتا فارسلنا عليهم نور الیغلو بم پدوی رجزن عذاب من السماء د اسمان د طرفنا بما كانوا يظلمون په سبب داغي چو دای ظلم کوونکی د دې آیات تفسیر هم دی او د تغییر او تبدیل فرق وو څوک به وګی بیا تغییر او تبدیل کې څه فرق دی بای ها څه به وي سرکته کې سرکته کول خ کار نه یو دوا درې او سلور تغییر او تبدیل کې څه فرق دی؟ نو ورالته تغییر او تبدیل فرق ذکر شوو. واسالهم عن القريه التي او تپوسو قد دین په بار د خارو کلی هاغه کې کانت حاضره البحر چوپ غاړه د سمندر دینم بحر قلزم مراد دے او اهل علم لیکلی دا د سمندر په غاړه او دی قرین مراد ایلا دا ایلا یو خارو د بحر قلزم په غاړه اذ یعدون فی السبت کله چې زیاته کړو د حد نه تجاوز کړو غوی فی السبت په حکم درز دافتی کې اذ تاتیهم حیتانهم کله چې راتل بدوی تمیان د دوی یوم سبتهم پرز د افتی د دوی شر ان دو بود پاسخ کارا و یوم لا یثبتون پکم رز شد خالی رز بنو او دی بخالی کولونا لا تاتیهم نو دیت بن راتل کذالک دارنگ نبلوهم مونگ امتحان غصد دوی بما کانو یفسقون په سبب دا غچود اینا فرمانا اې دې ته تحریم قهری وي الله ته ناراض شو او اخکار ونه کوي دافتی پر اسکار در باندې نمایانو او د سمندر حرام نه نو سره چې خدای صبر وکړو خدا خدای دریاب د غاړې خلقو او دې سره عادتو د دې سرګند د حکم مخالفت نه نکړي هيله جوړکا دا هيله بارکه باز علماو دا سی ویلي چې د دې سمندر نه دا سی لختي حوزونو توکل تدافتي پرد بمیان ډېر اوبه روشن دي اي کې بمیان امرال دا به ولډپ واچولو نا خو تړلي بمیان په هوس کې بیا به پنور رزونی ول اغه تاسو جی په عوامو کې مشهور او خپل وبو کې دی مې به وبو کې بارکول وینا وبو کې به پروتو ځان له ویل جوړ کړو چې دا خود وبو نه بار نه دی اواز علماء دا سیم لیکلی وی یو کس راغه مې اونی ولا شو کې اڑولو راڑولو نو سره اوتړلو اوبه هغه تړنه مې په دریاب کې پریو نو هغه په بل راز رونی او اخو تړلې مې نو بس مې چې پوخ کو نو د مې خورې بوې ټوله محله کې ټول خلک ولې دایې سه چل کړي نو دا ولا چلو خولو هغه هلي سره بدای بیا اخکار کولو نو هلي سره اخکار شروع کو د الله د حکم مخالفت شروع کو بدای کې درې ډلې جوړې شوې سو ډلې یو هغه ډله وا چې د منکر کولو دغه ماغه وچمله تړلې وو خلک د منکر نه بندول او درې ما غړل وچ منکر هم نکولو خو چوک من کولم نا لای تفصیل در ل ذکر کئ و اذ قالت امته یاد کا او چویلی وغه ډلې منهم د دینا لمتا عزون قوما ولتا سنسیت کو یو داس قوم تا الله مهلكهم الله به هلاک او تباکی او معذبهم یا عذاب ور کی دیتا عذابا شدیدا عذاب سخت قالو نو دی مومنانو ویلو چې د منکر درد پاره ملاتن لیوا وی موږ لم پته د زموږ منینا معذره الى ربکم دا معذره دې کی مفعول له نه نعذهم معذره مونگ ورطا نسیت کو دفار دوزر پیش کولو ربتا یا معذرتن مفول مطلق دے نعتا زیرو معذرتن اوزر پیش کو مونگا اوزر پیش کولی لاربکم ربستا سوتا ایسا باکا اللہ عذاب را ولی و تپوس کئی نو مونگ بوایو زمون خود اغا وسو اللہ مونگ دید نارواو نبنی کڑیو ولا اللہم یتقور او دی د پاره چې د ځان بچ کې فلم نهسو ورکل چې هیر کړی او ماغ زوکې روبي چې نسیت ورکې دی شوي تپغې انجین الذین قرید قران یو یو ټکی تا نجات می ورکړی واغه کسانو تا ینهون عن السوء چې خلق من کول د بد او ناروا کارنا واخذنا الذین اورانی ولی مونږه هغه کسان ظلمو چې ظالمانو او خکار کولو هلی ورته لټولې بعذاب بئس فعذاب سخسرا بما كانوا يفسقون فسبب داغی جو غینا فرمانا ایتا سوسوری دلی چې سوټه لې جوړ شي وي وګوره چې چا د منکر نمن کولا وې دیت منجات ورکو او چا چې ظلم کول خکار کولې می وې تباکل ادا غدرې میډل یو ذکر ورنکو شیخ رحمت الله علیه فرمایلو اذا ليس بشيء دلا اے پخپلا خو غلط کار نه کوي خوش حسوک منه کوي نه دي ته سو وي ليس بشيء اړو ذکر یو نو شو چې دا سوکو او سوک نو نه قران د نجات خبرو کا او نه د هلاکت خبرو کا ګوره دلې دریو یو د دوه تفصیلی ذکر کو او دا غبلی اړو ذکر نو کو دری ڈالی جوڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بموی وردم رنوی خلقم پک حیرانو وی ما ادری ما فعل بهم یارا پتر آلی چی چی سر سوشل چی منکاری کولو نخسو کی منی کولم نا نو یو جماعت دو علماء وی چی دی مور سر تباکل ګوره که څوک منکر نه کوي خو وسشته چې بل منی کې منی کول نه کوي نو عذاب به په دم راځي دام مجرم نه تاسو نه مخ یو مسله تیرا وای منکر چې کیږي او تی کې نه خو د وس مطابق منی کې نه نو دا نه منی کول دې منکر دې د اهل علم یو قول دا دې دې تباشری تا سره مخ یو واقعیا تیر شو او ی الله یو ملک رولی ګل یو خار هلاکول نغی کی اوسری بټول نش په عبادت کول وی دې له فقې په دې د ټول نمخ کې نش کو رکا دې خو عبادت کوي خو چته چې منکرات کوي تندې کی مخفقان نه دراغله تندې هم تریو شوه نه ده وګور عام مفسرین دا وایي چې دا تباشوي سوک چې وای نجاتی مندې نو هغه ور سره دا قولم کوي چې د منکر رد کړي اکرمه رحمه الله وای وای ما خپل استاد محترم ابن عباس رضی الله عنهما ته وای الا ترى انهم قد كرهوا ما هم عليه وای ته ګورینا دی دلم دا غي غناکار کاد برد ګړلې څنګه بد ګړلې وای لمتا اذون قوما الله مهلكه اغه قوم ټول نصیحت کوي چې الله به تباہ کی دا په یو مرتبه کې بد ګڼلې او معذبهم عذابا شديدا یا بسخ عذاب ورکی وې دا په یو درجه کې د منکر رد ده نو ایمه اور سره خپل استاد سره دا خبره بار بار کوله تر دې چې اغه سینم الله کولاو کا وې او دیم نجات مونده خو پسو وجه چې د منکر په یو درجه کې رد کولو وای فکسانی حلتن مال په انعام کې او جوړه راکا سیوکل ما ته انعام کې او جوړه راکا اوس ګره اې د آیات یو فهم شاګرد ته معلوم دی استاد یې په پوي کو ناغور ته انعام کې څور کا جوړه ورکا اوس ګو زوک چا سره ختم کې چا جوړه ورکا دی وای کافر شو او درې دل خبر ما اېدا چې ته زړه سره طریقه او دین مو جوړ کړې اوبای عالم دی غوختي انا د غوختي خو یو سړی ختم کو نا هغه سره احسان کو چر دا غریب غټول رز ناس دی او زما دی بچو له سبق خای نی دکان شته نه کار شته نه پټه شته اګه دکان یو کو نو بیا په جمعات کې بچو له سوک سبق خای اګه د سکول یا بل ځای کې نوکر شنو بیا په سوک سبق خای وګور داسې علماء سره چې ستا بچو له سبق خای مدد کوي اجه ته مدد نکې نا به نوکرې نوکرې دې چې زوستل راځي به سبق خولې شي ها هغه به دماغ خراب شي ګډې وړې وای ها اجي ماشومان اے سکول کې ولې یو دو سو ماشومان ولې کړی نا هغه ټول رچاله وای کین اچاله وای پاسا شکر وبا ته چې ما خام وا په زنجیر نه تړلې ته ولې درس را لوکا څه پوېږي په خبره نا بیا غریب ګډې وړې وای نوې ماته یو جوړ راکا بخاری شریف کې وتا سراش یو کس واغه په جبو په دې نو ابن عباس رضی الله عنه ورته وای ما سره یې زبر خپل مال نه تنخام درکوم تب زما د عربی ترجمانی کې وګور صحابه وخت کې سو تب زما ترجمانی کې عزب تعالی د دې تنخا درکو چې ته زما د دین د خبرو هغه خلکو لږه په عربی نه پويږي هغه له ترجمانی کې فلما اتو عمانه عنه هر کله چې نافرمانی کړي و دا غسنه چې منی کړي شو دا غینا قلنا لهم مونږ ویلو فرمایلی مو غویتا کونو شی قردتن شادوغان خاسئین ذلیلا الله دا غی شکلونه مسخکل او دا موجوده شادوگان دای نسل لره سوک چی اللہ حلاک کی دا غی نسل دنیا کی نپری جی تین شادوگان جوڑ کل تر یو دری رضو پوری جوندیو خلقو عبرت نپاراو بیا مرشول کو مونگور تفرمائلیو کونو شای قردتن شادوگان خاسین زلیل و رسوا بیا رضای بایدتو وصلى الله تعالى على خير خلقه